Ráje hív. Üdvözöllek benneteket, itt Kávőr, és ez pedig a podcast 33. adás, és Ryan nincs velünk, de most hívja Alexot. Ryan nincs velünk, de most hív. Szerintem... Vedd föl. Fel is veszem, ki is fogom hangosítani. Ryan, szia Ryan, itt vagy a podcastben. Szia! Köszönnek neked! Ja. Mi helyzet? Itt vagyok, nálad. Beszálltam most a vonatról. Nálam? Ja, lejöttél ide? Akkor majd ide találsz, jó? Nem megyek ki, érted? Jó, csak majd annyi, hogy szorlál ki egy kis port, vagy szorlál ki egy kis vektor port, én tudod a mesékben, hogy oda találjak hozzád, mert szingom nincs, hogy hol vagyok. Jó, akkor figyú, az lesz, hogy így elszórjuk a flektorport, jó? Így csíkokban, és akkor oda találsz hozzá. Közben kétszer is elindult a podcast, képzeld el. Mert nekem elindult a háttérbe. Szóval Ryan, mondjad, mi a válasz a 10.000-es kérdésre? Lapát. Lapát! Éjjel! Ja, ez nem? Nem a labán, nem jó, nem jó. Ja, másnak adjuk, jó, oké, rendben. Akkor nem, a sajnos gerebje. Gyorsátok, én majd megyek este. Sajnos már fogok tudni csatlakozni, de üdvözlök mindenki. Oké, és köszi szépen Ryan. Rendben, szia Ryan. Akkor 10 perc múlva gép előtt, hello. Csövi. Csövi. Na, hát ez mi? Ja, ez így vicces. Na, hát volt. Így még nem volt intrónk, hogy Ryan abban a pillanatban bejött volna a telefonon, amint elkezdtük. Igen, az a helyzet, hogy hökülése van, meg ZH-ja, ismeritek, tehát újabb sorozatokat kell megnéznie, hogy aztán le tudja spoilerozni, szóval sok feladata van. Úgyhogy igazából Alexal és Good Like-al vagyunk most itt, a podcastben, és hát nem tudom, hogy mennyire, ugye én azt a címet adtam, hogy érdekes videósok, tulajdonképpen ez hát egy nehéz téma, nem? Egy eléggé nehéz téma. Sőt, szerintem az eddigi legnehezebb, amire vállalkoztunk, de hát... Igen, ugye eleve nekünk nehéz egyetlen egy témát követni a műsor alatt, tehát tulajdonképpen nem is nagyon volt eddig igazából arra példa, nem, hogy egy téma mentén végül is végig sikerült haladni, és aztán be is sikerült fejezni azt a műsort, tehát talán azt hiszem az 51-es körzet, amit végül is le is tiltott a YouTube, talán az volt az egyetlen, aminél a két óra alatt legalább egy másfél órát sikerült az adott témáról beszélni, de azt is megszakítottuk különböző random röhögésekkel és hülyeségekkel. Tehát, hogy ennél sem várok én nagyobb eredményt, vagy ennél nem várok én azért nagyobb eredményt. Viszont alapesetben a koncepció az lenne, hogy most beszélgessünk olyan videósokról, akik a YouTube-on, vagy akárhol máshol meghatározóak lennének. Most ugye mikor ezt feldobta Marci ezt a témát, akkor igazából én elgondolkoztam rajta, hogy most tulajdonképpen kikre gondolunk. Tehát azokra is gondolunk, akik provokatívak, és nagy nézettségűek, és mit tudom én, vagy azokra gondolunk csak, akik szerintünk minőségi tartalmat állítanak elő. Mert hogy azért ez szerintem egy ilyen határmesdje, nem? Tehát, hogy nem lehet azért egyértelműen azt kijelenteni, hogy bizonyos videósokról, hogy fú, ő nekem nagy kedvencem, és mekkora fanja vagyok. De azt se lehet rá mondani, hogy nem csinál semmit, mert különben nem lenne akkora nézettsége. Hát persze. Tehát most gondoljunk itt például pont Marcira. Hát igen. Nem, hát nem, hát minden. Attól függ, hogy kinek mi a véleményről rossz. Én arra gondoltam, hogy én így elmondanám mindenkire úgy hát nem a véleményemet, hanem igazából a róla alkotott képemet, hogy miért lehet ő népszerű például, vagy miért lehet ő jó, vagy mitől jó az, amit ő csinál az illető. Szóval, hogy ilyen kísérvések. Szóval pont olyat terveztem én, így miközben így készültem fel erre a dologra, hogy minthogyha egy olyan embernek mutatnám be a magyar YouTube-os szkénát, vagy részleget, aki életében nem találkozott még a magyar YouTube-osokkal, de még külföldiekkel sem. Szóval leültetsz egy 20 éves embert a gép elé, nézi a magyar YouTube-osokat. De kiket? Kiket érdemes megnézni? Kiket miért érdemes megnézni? Érted? Várj egy picit, közben hallgassatok már bele, hogy nektek is laggol, meg lefagyogat. Tulajdonképpen nézem. Ez hát egy nehéz téma, nem? Lefagyogat, ne akadjon. Sőt, szerintem az eddigi legnehezebb, amire vállalkoztunk, de sok milliárd. Nekem tökre igen, ugye eleve nekünk nehéz egyetlen egy témát megy, akad követni, nagyon, nem áll, lefagy le. Tulajdonképpen nem is nagyon... Most be se tölt. Nem tudom. Aztán be is sikerült fejezni azt a műsort, tehát talán azt hiszem az 51... Nekem nem áll dobál be. Nekem sem, abszolút nem akad. Tehát akkor itt valami YouTube... Baja lehet? Vagy lehet, hogy nekünk nagyobb a delay? Most beszélgettük ezt az előbb, és egyáltalán nem akadt, tehát... Valaki írja, hogy nyomjatok F14-et. Egy jó öreg alt F4, mindent megold, tudjuk, jó? De hát én nem tudom. Csináljuk. Nem. De szerintem csak F5-ölni kell nekik, vagy frissíteni rá egyet. Aztán utána jó lesz, nem? Hát akkor igazából én elgondolkoztam. Nem tudjuk. Tulajdonképpen ki én erre tippelek. Hát tulajdonképpen nekem sehogy nem akadt. Tehát srácok, nem tudok ezzel mit csinálni. Most 720p-be is belehallgattam. Igen, Zizi Zek írja, hogy töröljétek a System 32 mapát, és jó lesz. Meg hogy írd be a kommentbe, hogy format C2-es pont. Format szünet C2-es pont. Tehát azt kell, hogy mondjam, srácok, hogy jelen esetben a hiba az önök készülékébe van. Így hát megkérjük önöket szíves, hogy tegyék a kezüket a képernyőre. A képe, és a kezedet a tévére. A másikat a bankszámlájukra. Így van, és küldjétek a donétokat, és az SMS-eket, és a mindent, amit csak tudtok, küldjetek nekünk. Tehát, hogy ott tartottunk, Marci, hogy te nagyjából gondolkodtál akkor azon, hogy hogy milyen videósokat tudnál ebbe a körbe belesorolni, de azért mielőtt erre rátérnénk, azért azt hadd kérdezzem meg, hogy ti néztek aktív a YouTube videósokat? Őszintén? Nem sűrűn. Nem, igaz? Tehát, nem, hogy... így egy sűrűn, tehát hogyha nyilván, hogyha annyira fanya lennék valaminek, vagy ilyesmi, akkor rögtön meg tudnám nevezni, hogy mi az. Annyira nincs ilyen, olyan van, amit megnézek, olyan meg ami most érdekel, az ugye, ami mindenkit érdekel, nyilvánvalóan az például a tolvajkergetők. Na, én például azt sem nézem. Én nekem az az egyetlen, amit még így most követek, mert most... Pedig azt kefem, mert most jött egy kérdés a tolvajkergetőkkel kapcsolatban, és kicsit bután éreztem magam, de hát el kellett mondom, hogy én összesen két részt láttam, de engem annyira nem kötött le. Nyilván emberfüggő a dolog. De hogy olyan túl sok videóst, akkor te, Alex, nem nézel ezek szerint. Nem igazából. Marci? Én akkor pont az ellentétje vagyok Alexnek. Én nagyon-nagyon-nagyon sok mindenkit nézek, de én tényleg brutálisan sok mindenkit, és az ők, és szerintem olyan két-három órát az vesz el, hogy megnézem az aktuális videókat. Én külföldiektől kezdve, magyarokon át, mindenkit nézek szinte. Pláne, hogy ez a YouTube, ez olyan lett, mint a televízió a mi generációnak, nem? Abszolút. Abszolút, csak annyival jobb, hogy én például azért nézek szívesebben YouTube-ot. Hát nyilván, mindenki szívesebben néz YouTube-ot. De igen, de hogy ott azt nézem meg, amit én akarok, és nem azt, amit lenyomnak a torkomon. És ez nagyon jó szabad érzés. Hát igen, ezért. Amik engem egyébként érdekelnek, vagy amikre én hajlandó vagyok kattintani a YouTube-on, azok bizonyára mindenkinek valamikor bedob valami ajánlást, és annyira figyelem felkelt, hogy egyszer nem tudod kihagyni, tehát nyilván ugye ezek benne vannak. Persze. De mondjuk például, amiket én meg szoktam nézni, a Videomania. Videomania Dancsó Peti, amit mondjuk mindig megnézek. És igen, most sem mondod, neki is néztem már az elég sok videóját. Bár... Sőt, ugye az egyikben benne is voltam, így aztán... Ja, ez a Megmentjük a világot, ugye? Az volt, igen. Bár hozzáteszem, hogy nekem a régebbi videói jobban tetszettek, de de ugye ott is már az van, hogy egy idő után talán kifogy az ember az ötletekből, vagy nem is az ötletekből, hanem a filmekből, nem? Mert neki azért eléggé be van határolva a magyar film, magyar De filmekkel hogy... kapcsolatosan, hogy... De... Na, de akkor mondd el, hogy ő ki. Majd itt mondod, hogy magyar film, de hogy akkor mondd el, hogy ő például ki, meg ő Ugye mivel Dancsó foglalkozik. Peti, igen, Dancsó Peti, ő egyébként nem tudom pontosan mi a szakmája, de ilyen kamerás, médiás történettel foglalkozik. Neki két csatornája van, az egyik a Péter Dancsó, a másik pedig a Videománia. A Péter Dancsón ilyen saját munkák is vannak föl, meg egy-két ilyen poénosabb szösszenet, ilyen poénosabb videó, és aztán van a másik csatornája, a Videománia, én először arra akadtam rá. És ott, ami igazából engem megfogott, hogy magyar filmeket hát paródizál, de ez olyan paródia, ami végigvezeti a filmnek a vonalát, tehát tulajdonképpen leszpoilerezi elejétől a végéig. De ezek szerencsére olyan filmek, hogy teljesen mindegy, hogy mennyire, tehát hogy igazából mi a, hogy fogalmazza meg. Tehát tök tehát mindegy, hogy mi a plot, leszpoilerezi. Igen, tök tök mindegy, mindegy hogy a sztori, mert így is leszpoilerezi. tudni fogad, mi a sztori. Mert annyira nullosak általában a sztorik, hogy egyszerűen semmi értelme nincsen, vagy annyira gatyi maga a film, hogy tök mindegy. Viszont például ott volt amiben játszott a Stól is, az a Európa Express, nem tudom mennyire láttátok azt a filmet, ugye azt úgy hirdetik, hogy hú, akciófilm, meg minden is, annyira gagyira sikeredett, hogy azt Dancsó Peti természetesen feldolgozta, és tulajdonképpen az egész filmet megnézed, belesűrítve mondjuk 20 percbe a másfél órás filmet, de végig egy ilyen narrációval, tehát ő alá narrálja esetenként a feliratokat, vagy az idegen nyelvű részeket, ami mondjuk benn van egy filmben, például az Ausztrál Express, vagy nem Ausztrál Express, hanem Európa Expressnél az más, átfordítja, tehát hogy tulajdonképpen kifigurázza ugye a videót, magát. És ezáltal tulajdonképpen hát sírva röhögsz végig, legalábbis én emlékszem, amikor először rátaláltam, elkezdtem nézni az első videójától fogva, elég hosszú, tényleg van, ami ilyen 20-25 perces videója van, de egyszer repül az idő, és hát, bocsánat, volt egy-két olyan alkalom, hogy este telefonon, én telefonon szoktam főleg videókat nézegetni, amikor már mindenki alszik, és lefekszik, és nem tudok aludni, és volt, hogy egyszerűen így rángott az egész ágy, mert visszafojtva röhögtem, és egyszerűen volt, hogy itt 8 videóját végignéztem, tehát 3 órán keresztül semmi más nem csináltam, csak ment a folyamatos filmnézés, és ugye neki is, mint minden videósnak általában kialakultak különböző ilyen mémek, amik ugye nálunk is a podcastnek ugye abszolút szinte adásról adásra új mém alakul ki, és igazából én ezért is szeretem, mert majdnem minden videójában van valami, amit aztán túl lehet gondolni, meg túl lehet pörgetni. Aztán elég sok magyar filmmel foglalkozott, nyilván a magyar filmek elfogynak egy idő után, pontosabban nem lett olyan, nem csinálunk annyi magyar filmet, mint amennyi kritikát ugye lehet belőle csinálni. Nem tudom, én rámosodtam így el lehetettől a pohárbortól, és viszont most elkezdett ilyen rövid videókat készíteni, ilyen 4-5 perces videókat készíteni. Keveri. Igen. 634-nél megakadt a live. Uh-huh. Oké. Okay. Totálisan. Értem. És most mit csinálják vele? Csak mondom, hogy mielőtt fölöslegesen végigbeszélnél még 20 percet, csak gondolok, hogy mi lehet a baj, nem nincs valami kardinális probléma, hogy nálad. Semmi. Mikor akad be? 634-nél, de... Én ezt értem, de itt a control panelen minden a legnagyobb rendben van. 634. Aha, akkor YouTube. Hát ez YouTube bizony. Igen. És miért néznek minket most amúgy ilyen rohadt kevesen? Hát mert mindenki elment, mert lehet. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Jó, hát akkor nem live lesz ennyi. Mi most veszed amúgy közbe felvételbe is? Nem, hát ezt most, hogyha megállítom, ezt föl fogja rakni utána a YouTube. Hát de... Mi van? Tud, veszi majd a hangot. Hát mert miért ne venni? Hát itt pörög nekem, hogy jó, good, a stream státusza, és 14 perce megy. Hát most mit csináljak vele? Majd leállítom, aztán vissza lehet hallgatni. Jó, hát én nem tudom, nem értek hozzá, csak gondoltam, szólok. Hát én se, de hát ennyit most érted, mit tudok csinálni vele. Most állítsuk le. Ja, azt indítsuk újra. Indítsuk újra? Ja, indítom. Hát srácok, akkor folytatjuk, hát csináltunk egy új live-ot, ez lesz a 33-as epizód második része. Nálunk minden rendben van, YouTube házatáján lesz itt a probléma, mindegy, remélem, hogy mostantól nem fog akkor beakadni, vagy hát itt tudom én, majd meglátjuk. Remélem, hogy egyébként el fog indulni nagyjából. Tehát... Jolonai spagetti. Jolonai spagetti. De itt közben Alex olvasta való, hogy Jolonai spagetti. Igen, a Facebookon a képem alá rakták ki. Kirakjuk az új live linket? Aha, léci, rakjátok. És reméljük, ez nem áll meg 6 percnél. Kommentelni is nagyon tudtam, tehát hogy így... Tudom. Hát srácok, most elindult ez na is. Elindult ez is, igen. Jó, oké, hát most mit csináljunk, ez van, mindegy. Szóval, hogy ott tartottam, hogy Dancsó Petinél, hát nem tudom, hogy ebből mennyit hallottak egyébként a nézők, valószínű egyébként semmit, majd vissza lehet hallgatni, de én most már egyszer nem fogom Dancsó Petit elmondani, mert gyakorlatilag nem akarok az egész műsorban egy emberről beszélni. Viszont akkor én el is árultam tulajdonképpen, hogy én kit nézek, egy embert, akkor itt szerintem így dobáljuk egymásnak a labdát, nem? Tehát, hogy ne úgy, hogy egy ember végig darálja, és akkor szerintem sokkal izgalmasabb, hogyha egymásnak így átdobáljuk a labdát. Ki az, akit nézel, Marci? Én? Hú, egyet kell választani? Mert hát akkor most csak egyet. Hát mindenki mond egyet, aztán utána jön a következő. Aha. Húha, Szirmai, hogyha már így a filmeknél vagyunk, akkor vegyük így egy kalap alá vele Szirmai Gergőt is. Ugye a Hollywood hírőnökségnek a főszerkesztőjét, kitalálóját, megalkotóját, tulajdonosát. Ameddig Dancsó Peti ugye magyar filmekkel foglalkozik, ugye Szirmai mindenféle hollywoodi filmekkel, illetve főként hollywoodi filmekkel foglalkozik. Bemutatja őket, ő igazából inkább a kritikus féle, szóval Dancsó bemutatja a filmet, és kiparodizálja idézőlesen, addig Szirmai meg ugye kritizálja. És... Ez is megállt. Na mindegy, most már végigmondom, akkor maximum visszanézik felvételbe. Szóval ugye kritizálja, egy ilyen kis energikus, tele van idegen szavakkal, szóval én nem feltétlenül értem mindig, de egyébként szerintem nagyon, nagyon jó, amit csinál. És én őt például szeretem ilyen filmek terén. Még ez így elég frusztráló, nem, hogy így mindig leállogat, vagy így. Igen. De most megint megállt? Hát azt igen, most megint megáll, most megint újraindult. De nem lehetne átmenni Twitterre. Túl, valaki írja, hogy nem lehetne átmenni Twitterre. Igen, én is szerintem ezt Twitchre gondolsz, nem hiszem, hogy Twitter át lehetne menni, de 120 karakterenként, vagy 160-anként elég nehéz lenne azért egy egész podcastet levezényelni, pláne úgy végig pötyögni, meg minden, annyira nem lenne poém. Jolókai Mór. Jolózsef Attila. Jolózsef Attila is, mi a... Jolonya is spagetti. Nem Jolonyai spagetti. Jolognai spagetti. Jolognai spagetti. Néha megáll, hát belehallgattok ti is egyébként? Dancsó Peti ugye magyar. Én közben nézem a számlálót is, ugye megáll a számláló, hogyha megáll. Wow, Datlogic. Szóval, hogy megáll a számláló néha, de utána egy pár másodperc után nekem folytatja tovább. Nem tudom, hogy mi lehet ez. Nem állítottál valamit, vagy semmi? Semmi, hát meg totálisan írja, hogy jó, tehát, hogy érted. Nem tudom, gondolom a szokásos YouTube rendszer. YouTube hülyeség. Hát mondjuk azért ilyen, nem volt még ilyen, aki egyszer sem. Hát azért egyszer volt, amikor leállítani se tudtam. Igen, az ott volt. Na, de visszatérve, Szirmai az, akit én így szoktam nézni. Bár őt egyébként nem tudnám orvérzésig nézni, szóval egy idő után nekem elég, szóval egyszer volt egy időszak, amikor meg akartam nézni egymás után mit tűn két-három videóját, szóval mert lemaradás voltam, és akkor így másfél után azt mondtam, hogy jó, kicsit elraktározzuk későbbre, mert nekem néha már így telítődik ez a dolog. Ha, sok. Szóval ez a... Nem ripacskodás, hanem ez a túlpörgés, tudod, és igen. Így után úgy sok, és úgy lerakom. De egyébként abszolút tehetséges videós, ugye a Hollywood hírűnőségnek a igen, Szirmai hát főleg Gergője. Miután ripacsnak nevezte, tehát... Nem ripacsnak neveztem, hanem hogy azt mondtam, hogy pont, hogy nem ripacskodás, hanem ez a ilyen túlpörgés, vagy nem tudom. Akkor néha úgy jön le, mint hogyha ripacskodás lenne, de nem az. Ja, hogy értem. Alex, hát, tegyüsz. Te jössz, hát, Alex. Jövök, és kiről kell beszélni? Hát, nagyon nehéz lesz kitalálnod, meg foglak lepni videósokról. Mi is a videó volt ez? Hát mondom én igazából, tehát YouTube-osokat, ha annyira nem is, nyilván ismerem az összeset, hát nem a magyaroknak a nagy részét. Az angolok összeset is. Ismerem is ilyen. Igen, Alexnek ilyen lenne ilyen, ilyen 8000-es listája. Van. Frances 325. Hát igen, őnek igazából 4 videója van, összesen 11 megtekintéssel. Ígéretesen indult, alapvetően nincs vele problémám. Talán kicsit az, hogy lehet, hogyha bekapcsolná a mikrofonját, akkor érdekesebbek lennének a vlogjai fekete háttérről. És körülbelül nőni kéne hozzá még egy 15 évet. Egy 15 évet, igen, igen. És akkor talán elkezdene mutálni, mert most 3 éves. Jézusom! Igen, de néha bejön az anyukája, és azt tökre szeret, amikor azt hallgatom, hogy porszívózik az anyukája Minecraftozás közben, tudod? Tudod, a kis Nokia T3400 zöld képernyős telefonnak az első előlapi kamerájával, tudod, a mínusz 30 000 p-be, tudod, állítva, szóval nem is fektetve, hanem állítva, tudod, veszi a monitort, legkirályabb, legkirályabb, főleg az, én egyszer láttam olyan videót, olyan YouTube videót, hogy ilyen telefonnal, tudod, ez a régi videók, amikor még olyanok voltak ugye a mobilokban, hogy ilyen, hát ilyen semmilyen, tehát hogy körülbelül, mint valamilyen vízfestékkel festették volna a videót. És feje lefelé volt a videó. Tehát, hogy ugye föltöltött a csávó, és hát ugye rosszul foghatta a telefont, és hát alapvetően ugye, hát feje lefelé töltötte föl tulajdonképpen. Az ugrik be, tehát volt egy ilyen videó, volt. Amit láttam, Minecraft Survivor volt, de még nem is annyira régen. De az a lényeg, hogy a srác vette a monitorját, gondolom nem lehetett, nem tudom hány évesnél, vette a monitorját a telefonjával, tudod, a borzasztó rossz minőség. És az a poén, hogy ment így előre, és akkor amikor fordulni akart, akkor lehetett látni, hogy megremeg a kamera, átrakja a másik kezébe, majd lenyúl az egérén, és egerezik, majd vissza a bilencsőzetre. Oh my god, az mindig igen. Egy kezem mindig a telefonon volt, és így váltogatta a jobb meg a bal kezébe. Hát gondolom maximum izé aknakereső összetett, mert csézni biztos nem csézett. De tehát, Minecraft hogy... volt. Ja, hogy Minecraft volt. Igen, tehát hogy így nyomta dupla vét, hát gondolom 10-11 évesen Minecraftosok voltak, mondjuk egy most már annyira nem is egy éve mondjuk. És akkor fogta ugye a telefon, ment előre, közben beszélt, hogy és akkor közben így megfogta a jobb kezével, átment a bilencsőzetre. Mozgott egy kicsit, megfogta a bal kezével, átment egérre. Azaz. Na de te jössz. Vagy hogyha még gondolkozol kicsit, akkor viszont jött egy kérdés, hogy mit gondolunk a Game Day irodáról. mert tudom, hogy neked nincs sok, és ezért na, nem mondtam akar. Mondtam volna tovább, de most már ja, igen, figyelek. Hát, sajnálom. Figyelek. Igen? Na szóval. Hallgatunk. Na rajtad szóval. A sor. Hát, Jó, hát ha még gondolkozol, akkor... Nem jön, mire SMS térek, addigra megint off voltok. Igen. Egyre jobb lesz. Most így beléztem a subscription-jeimbe, ami subscriptions, de semmi gond. És azt nézem, hogy igazából a magyarokat próbálok itt keresni. Nem sok sikerrel, akit talán nézek is. Akit talán nézek is. Tehát eleve ez a fika, tudod, hogy hát magyarokat próbálok keresni, akiket talán nézek is. Jó, nem, vicceltem csak. Aha. Beszéljünk, nekem konkrét véleményem nagyon senkiről sosincs, de most majd csinálok egyet. Ki legyen az, ugye tolvarkegetőket mondtam, az jó, de nagyon sokat nem lesz róluk beszélni nyilván. Hát azért tőlük lehet szerintem a róluk lehet szerintem a legtöbbet hát beszélni. Hát van egy websorozatuk, de magáról az emberekről nem tudunk szinte semmit. Azt tudjuk, hogy tolvajkergetők is kergetik a tolvajokat, de érted nem ilyen gameplayesek, vagy vlogosok, vagy akármi, akinek így van valami légtere, hanem ez egy konkrét, elég komoly websorozat, egy nagyon tévészerű adás, érted? Tényleg egyébként nem soroljuk kategóriába az embereket? Szóval hogy mondjuk így, hogy gameplay, meg vlog, meg izé, de ezt nem mindenki tudja, hogy mi ez. Szóval, hogy kik a gameplayesek, kik a vlogosok, kik a mik. Érted? De van annyira, szerintem kevésen homogén csatorna van, aki csak gameplay, vagy csak vlog, vagy... Tehát ez a vloghoz, vagy a gameplayhez csomószor vlog is társul, tehát hogy... Igen, tehát nagyon kevés az, aki csak egy dolgot csinált. Én is csináltam már 50 féle dolgot, érted? De hogy szerint... Igen? Hát a VS-tenes a paródiától kezdve, a real life baromságon át, a vlogok után, ugye, mindenféle baromságot, a gameplay-eket is csinálom, ugye, az ez mi ez, ami inkább olyan review féle, érted? De hogy akkor számotokra mi a vlog? Tehát ti hogy értelmezitek azt a szót, hogy vlog? Hát igazából vlogosok most már nincsenek. Már hogy érted, hogy nincsenek? Miért ne lennének? Azért, mert nincs olyan ember, aki csak vloggal foglalkozik, ezért maga ez a szó, hogy vlogosok, ez egy kicsit eltorzul, inkább YouTube-osok vannak. De nem azt kérdezem, félreérted Alex, hanem, hogy az a szó, hogy vlog, az a számodra mit takar? Szóval ez egy videoblog, maga az, hogy nagyon egyszerűen lefordítva ül a paraszt a szobájában, vagy éppen áll, és beszél valamelyik témáról, vagy elmesél valamit. Egyszer csináltam egy... Good Life kollégánk szokta azért elég sokszor ezt csinálni, nem? Egyszer hát csináltam egy vlogot úgy, hogy nem volt kép, csak beraktam egy izét, egy állóképet. Igen, arra emlékszem. És akkor írták, ez mitől vlog? Hát azért mondom, mert MP4-be töltöttem föl. Jól. Ja, igen. És akkor jött ez, hogy jó, Kaveri megmondta. Hát Kaveri így is tud vlogot csinálni, hogy nincs kép. Miről beszélsz? Hozzám igazodik a szó fogalma, nem úgy van az. Az már plog, tudod, mert nem videolog, hanem picture. Picture, ez plog. Plog. Tényleg én plogoló vagyok. Ajajajajaj. Ez is egy podcast, na jó. Igen, tehát hogy áll az emberke, vagy ül, és akkor beszél az életéről, a vele történt dolgokról, de ez egyébként azért érdekes, mert ezt miért nézik az emberek? Hát egy csomószor olyan emberek vlogolnak, akiknek gyakran unalmasabb életük van, mint mondjuk nekem. Miért akarja mi nézni? Köszi. De most csak gondolj bele teljesen itt előítéletmentesen. Most te mit tudom én, elmeséled a napodat, érted? És igazából még az országban legalább 200 ezer embernek tök ugyanígy telt a napja kb. Tehát, hogy ez miért van ez bennünk, hogy ez érdekes ezt nézni? Mert rohadtul érdekel minket a másiknak az élete. És ha másiknak problémája van, akkor legalább érezhetjük, hogy na, nekünk is ez a problémánk, végre nem vagyunk vele egyedül. De hát elbeszélgethetnél a mit tudom én, a muteroddal, testvéreddel, anyáddal, akár érted, a közeli barátoddal. De az nem olyan egyszerű, mint benyomni egy YouTube videót, és abban a világban, ahol mindenki antiszociális, és mindenki utál mindenkit, annál abban a világban baromira egyszerű benyomni egy YouTube videót, és hallgatni Alexnak a kutyaugatását közben. Ez rosszabb, mint az én iPad csapkodásom egyébként, nem mindegy. Szóval, hogy... De szóljál, hogy hallatszódik-e, mert... Egyébként fogalmam sincs is kutyám. Ez kinek a kutyája, Alex? Most már derítsük ki. Fogalmam sincs, valamelyik szomszédén lehet, vagy becsukom az ablakot. Igen, Ja, szóval, és hogy... várjál, leállítom az ütvefúrót. Igen, és kiveszem a mikrofont a mosógépbe. Mert... csak becsukom az ajtót, mert mellettem szól egy zenekar. És kín ilyen ízés ramli. Ja. Jóli. Ja, bocs, itt van ízé, az Oktoberfest az udvaronkon, becsukom az ablakot. A Balaton, ki kéne húzni a dugót? Hol van? A Balaton Grill mellett. Balaton szondom, úc. Éreztem, hogy nem fogjuk sokáig bírni. Ez a komolyság, tehát nekem feszületet okoz, hogyha ilyen komolyak vagyunk. Alex, akkor menj ki a WC-re, ez feszületet okoz. Hát az komoly egészségügyi problémák lehetnek. Kíváncsi, hogy milyen lehetél iskolában, ott izé feszült, úristen, komolynak kell lenni, úristen, bár... Nem. Inkább az, hogy... hogy jó napot kívánok. Tehát akkor YouTube-osokról beszéltünk, meg hogy mi a videoblog, és nem tudtam elmondani, de most megragadom az alkalmat, és elmondom, hogy magától mozdult a Facebook. És elmondom, hogy teljes mértékben itt vagyok egyébként. Elmondom, hogy a videoblogos az egy olyan ember, aki blogolja a videót. Én ezt értem, ezen szerintem lendüljünk túl, mert körülbelül... Ezért ez egy... Tehát, mit tudom én, Ócsahalmán a kisegítő iskolában esetleg nem tudják, hogy mi az a vlog, de szerintem azért 30 percet ne töltsünk el azzal, hogy... Mert akkor már beszéljünk arról, hogy mi az, hogy üveg, meg ég, meg... Figyelj, tehát ér... Van egy jobb ötletem, hozunk fel példákat. A vlogos... Ezt akartam good mondani. Good like. Vlogos, good like. Isti. Tenés. Isti. Isti is vlogos. Kommunisti. Kommunisti, mert azért azt is meséljük el azoknak, akik nem tudják, hogy miért, mielőtt mindenki megy Istihez, azt lerohanja, tudod? Igen. Ki ez az Isti? Először azt beszéljük meg, ki ez az Isti? Isti a srác. A térről. Isti a srác a térről. Oké, okay, mehetünk tovább. attól lett ilyen attól lett híres, attól robbant be, igen, hogy csinált annó egy Sirius paródiát, amit ki is raktunk Facebookra, meg kommenteltünk rá, meg mit tudom én, onnan elkezdték nézni, aztán csinálta a Superman-es videóit, az meg olyan mérsékleteket öltött, tudja, hogy a 9gag-re is kikerült, ami egy azért elég durván látogatott site, meg egyébként őt... Melyik került ki a 9gag-re? Bocsánat, én erről A Superman, amikor megy a... Amikor Isti ugye egy nagyobb testesebb ember, mint én például, és fel van öltözve, hogy a Supermannek ez alapból komikus, és akkor utána még megcsinálta azt, hogy a fél lábát felrakta a metróban a mozgó lépcsőre, és akkor olyan volt, hogy repült volna ugye a mozgó lépcsőre, és ez ki is került, ez 9gag-re, tehát ez és valaki odaírta, hogy izé, hogy ez Budapest, és te dagadék, menj vissza Amerikába, tehát így Isti. Kapta ezt a kommentet a 9gag-en. De ez a gondolom magyartól természetesen. Magyartól persze, világos. Hogy menj vissza Amerikába. Tehát így köszönjük szépen a honfitás. És, igen, ez a menj haza hülye paraszt, tehát én itt lakok. Ja. Igen, és az a poén, hogy ugye kiment egyszer baromságból, megcsinálták azt, hogy kimentek a nem tudom, valami MSZ Vidám vasárnap, vagy valamilyen hasonló, ilyen nem hagyjuk tüntetés volt, valami Fidesz están, és akkor kimentek ugye a Superman, és így megfogták vagy hárman, vagy négyen Istit, és ugye elkezdték... Azaz békemenetre ment ki. Békemenet volt, igen. És elkezdett ugye menni az Isti, ott fogták ugye négyen a levegőbe, és akkor mintha repülne, elkezdték menni, és beszólt az öreg néni, hogy te MSZP-s vagy, dagikám, és menj vissza az egyetemre, mert odavaló vagy, és kiderült, hogy azért, mert piros volt a köpeny. Tehát, hogy a Supermannek piros a köpeny, akkor biztos kommunista, és ebből lett a kommunisti. Igazából, ez egy ilyen véletlen összeesés, egy ilyen nagymamának a baromságával és elgurult gyógyszereivel fűszerezve. Na nem például Isti videója az egyébként, amit így alkalomattán megnézek. Én a vezetős vlogjait egyébként nagyon bírom. Tehát én is a vezetős vlogjait, ami önmagában felér egy mit tudom én 4 pontos büntetőjogi helyzettel, mármint hogy így, azért ez így annyira nem kresszkonform. Igen, de mondjuk te alapban dobálhatsz magadba a kamera nélkült is, és nem tiltják, tehát. Hát, ja, végül is igaz. A kézben tartott mobiltelefon ugye ez igazából a... Igen, és ugye az én van, ugye tartom van a mobiltelefon, így aztán nem lehet belőle probléma. Nagyon megoldja a srác, nagyon megoldja a srác. Említetted Istivel kapcsolatosan, egyébként én is nézem, és jó gyerek, de hogy említetted Istivel kapcsolatosan a Sirius-t, ő ki? Nem értem. Hogy említetted, amikor Istiről beszéltél, hogy ő csinált egy ilyen Sirius paródiát, és hogy ki ez a Sirius? Jó, hogy a Sirius ki. Hát ez inkább most Kaverinek a reszortja lesz, szerintem. Az enyém? Hát Jó. a tiéd, mert ugye te ismered jobban Sirius-t. Hát nem tudom, szerintem mindenki ismeri, nem? Hát Már ne, mind olyan... én most azt játszom el, mintha én lennék az az ember, aki még életében nem nézett YouTube videósokat, és most én vagyok az ember, aki abszolút nem tudja, hogy ki kicsoda, és mindenkiről kérdez valamit, és mindenkire mondani kell valamit. Én csak gondoltam, mivel ugye te, mert most eléggé beakadtál itt, hogy keveri, hogy te ugye, aki személyesen is ismered, meg mit tudom én annyira nem, tehát hogy meg nem nagyon néztem a videóit se így aztán. Jó, hát alapvetően ugye Sirius alias Pingvi harcos gamer csatornát vezet, ha mondjuk... Na, az például az majdnem only gameplay egyébként, tehát néha fűszerez van egy kis vlogod, az De az majdnem is teljesen valami gameplay. gamer dolog, tehát hogy Igen. új gép, vagy unboxing, vagy valami. Alapvetően ugye én azt úgy fogalmaznám meg, hogy Sirius a gameplayek Szirmai Gergője, tehát hogy azon a szinten van, körülbelül egyébként feliratkozóban is eléggé valami, nem tudom pontosan, nem szoktam nézegetni egyébként még a sajátomat sem. Alapvetően gameplayekkel foglalkozik, bár mostanában azért kevesebbet tud a videózásra szánni, mert ugye ő a GameStar-nál dolgozik, ami Magyarországon a legnagyobb online gamer és offline gamer folyóirat, ami azért nem rossz, ha Egyébként belegondolunk. ebből is, hogyha valaki nem tudná, bár az érdekes lenne, ugye kettő van, ami ilyen nagyon ismert, a PC Guru és a GameStar. Így van. Alapvetően ugye Sirius-t, Viktort én személyesen is ismerem, jó barátok vagyunk, és sok közös videót is csináltunk, sok közös videót is forgattunk úgymond együtt. Amikor ezt forgattunk, ez kicsit nagyképű volt, de nagyon máshogy nem tudom igazából megfogalmazni. Milyen lett fel a nagyképű? Hát nem tudom, mert igazi filmre szokás mondani, hogy Nem, forgattuk. hát például, hogyha én most videózok, akkor is mondhatom azt, hogy forgatok, mert maga a forgatás, vagy a rolling, az azt jelenti, hogy vesz egy kamera. Tehát itt teljesen lebutítva, úgyhogy Igen, hát végül is igazából lehet mondható. forgatni, de mondhatod azt is, hogy videózunk, vagy Igen, éppen együtt vesszük fel. videóztunk, igen. Tehát sok közös videót készítettünk. Alapvetően ugye ő egy elég nagy videósnak számít a YouTube-on nézettségre is. Ugye vannak azok a videósok, akik mit tudom, föltöltenek egy videót, és azt felkapja a nép, és megnézik, mit tudom én, 500 ezeren. De aztán utána lehet, hogy feliratkoznak, mit tudom én, 5000-en vagy 10000-en a csatornájára, de nem igazán tudja azt a színvonalat utána tartani. Igen. Annak idén, amikor voltunk ezen a YouTube konferencián, ami kifejezetten azoknak szólt, és azok kaptak meghívást, meghívós volt természetesen, tehát nem mehetett be akárki, akik valamilyen szinten a videózásban már valahol tartanak, bár az is érdekes volt, mert valakit meghívtak nagy videósok közül, valakit meg abszolút nem, és volt, aki mit tudom én, ilyen 100 feliratkozóval el tudott jönni. Ez is érdekes, mondjuk. Érdekes. És akkor tágult ott ki nekem egyébként egy kicsit a látásom, mert hogy rengetegen voltak például lemezkiadóktól, zenei szerkesztőktől, tehát ugye, hogy amikor mi a YouTube-ozásról beszélünk ebben a körben, akkor mi azért arra gondolunk, hogy vlog, meg gameplay, meg film, meg mit tudom én, de hogy azért itt van zene, és a zene is egy hatalmas nagy területet vesz el, tehát MGM Records, meg mit tudom én, kik voltak ott, és... Na és lényegében Szirmai Gergő volt az egyik díszvendég, meg Viktort is meghívták, és őnek is valami kis előadása volt, már nem egészen emlékszem, de hogy ő is egy nagy videósnak számít. Minecraft videóktól elkezdve Titanfallokon át, tehát Igazából ő minden, ami gameplay tulajdonképpen. Többet nagyon nem igazán tudnék elmondani róla, ami így a videózással kapcsolatos. Igen, hát gyakorlatilag gameplay igazából, tehát így elég eleve sokat. A gameplayről nem nagyon lehet szerintem túl sok mindent, mint egy gameplay csatornáról elmondani. Nem kivéve, ha mondjuk ilyen specifikus, tehát ha mit tudom, paródiákat, vagy nem tudom miket csinál például. Akkor igen. Ő egyébként a hivatalosan a hatodik magyar YouTube videós Sirius a feliratkozó számokat tekintve. Ötödik a Hollywood hírőnökség, és harmadik helyen van, biztos ismeritek, Tumaragu. Igen, na őt például, na, ő mondjuk nagyon szerintem ismert indokolatlan. Lett. Igen, eléggé. Tehát az a probléma, hogy tehát nagyon jól berobbant, de és akkor ez, amit Keveri mesélt, hogy van, aki berobban egy nagyon-nagyon jó videóval, aztán tudod, így megy lefele egyfolytával, tudod, és süllyed az egész. Nekem is az vele az érzésem, például mondjuk a Hollywood hírügynökség ugye elkezdte valahol, nem igazán, hát hirtelen fölkapták, de egy folyamatos fejlődésem ment át, meg megy, és egyre jobb lett a minőség, egyre alakult a Dumaragunál meg. Néztem egy ideig, és csak azt vettem észre, hogy ugyanaz, csak az animáció jól meg van csinálva, de már nem igazán vicces, meg nem igazán tud újat mutatni. De maga az a műfaj is, nem tudom, nem értek hozzá, nem akarom lefikázni, mert igazából maga a műfaj nem semmi, nagyon, amit elért. Nagyon-nagyon jó, és nagyon, bal szerencsénként nagyon ritka az ilyen, tehát én például, én nagy kedvencem, egyébként ilyen téren nekem a nagy kedvencem, az Oni NG, ezt biztos nagyon sokan ismerik már, tehát azok a videók basszus, tehát hogy én azokkal mennyit tudtam szakadni, mennyire elvont, pihent, tehát mint a, olyan humor, mint amilyet néha én szoktam nyomatni, tehát ez a borzasztóan pihent és elvont. És például ő nekem ebben a műfajban ő a kedvencem, mert ő tudja tartani ezt a színvonalat. Most írják, hogy az Otherworld-öt miért felejtjük el. Nem felejtjük el. 9. helyen van, és előtte még van egy pamkutya, és most először pamkutyáik lennek, és majd utána kérdezem akkor az Otherworld-ra coveréket. Na de ugrálhatunk alapvetően, mert most itt igazából a mi szubjektív véleményünk ami számít, tehát most egy listát, igazából egy top listát mindenki meg tud nézni. Tudom, csak úgy nem tudja hallani a véleményünk, nem tudja egy top listát, hogyha megnéz valaki, akkor nem tudja, hogy ő igazából ki, csak lát egy nevet. És így a véleményt el tudjuk mondani, de kérdezik a Game Day irodát is egyébként. Ő is lesz. Hát de az a Szilmari Gergely ugye, meg egy másik srác, nem? Ja. De, hát akkor mondjuk el a Game Day-ről, de... A Game Day-ről, de... Kevin, neked, ha jól tudom, volt egy hosszabb írományod róla. Uncsi. De... Micsoda? Uncsi. Uncsi? Ez nekem nagyon nem tetszik. A Game ugye, Day-ről, ugye Szirmai Gergőnek, ugye a Hollywood hírőnökséges rásznak, meg az egyik barátjának na a most, közös csatornája. Na most, ugye ezzel az egészen volt egy olyan probléma, hogy nagyon rosszul kezdték ezt az egészet. Hát legalábbis nem biztos, hogy rosszul. Vagy hát de rosszul kezdtek. Nem, mert az első rosszul, hogy úgy álltak hozzá az egészhez, tehát a probléma ott kezdődött, hogy úgy álltak hozzá az egészhez, hogy gameplayt bárki tud csinálni. És ez volt ugye az a hozzáállás, ami miatt unalmas lett, aztán szerintem Kaveri onnantól kezdve nem is nézte tovább. Én még láttam egy-két videót, mondjuk én alapból nem szeretem a gameplay-eseket, meg engem így annyira nem köt le, de szerintem ez a konkrét baj, legalábbis ami szerintem Kaverinél van. Hát figyelj, én még láttam két videót, de a második már jobb volt, de aztán én azért, figyelj, ha ezt nem Szirmai Gergő csinálja, és a haverja, és nem kap ekkora promót, igen, akkor már csak nem beszél róla. Nem csak azt, hogy nem beszél róla, mert lehet, hogy felkapott lett volna. Én nem de hiszem, alapból... hogy felkapott lett volna. Mit nyújtott, volna de nem, de várjál, mit nyújtott, amit más eddig nem nyújtott? Igazából ugyanazt akarják szerintem követni, mint az Otherworld. Ugyanúgy, csak ők csinálnak menni gameplayget, szóval ugyanúgy a kritika ugyanaz, ilyen gagyi, nem ugyanaz, mert ők igazából ilyen gagyi paintes, ilyen egyedi megoldásra próbálják megoldani, És Mármint kik ők, konkrétan mondjuk. a game day irodások úgy csinálják, hogy hetente van nem tudom hány gameplay videó, amivel játszanak az adott játékkal, és utána pedig hétvégente van egy kritika róla. És a kritikát a haverja csinálja a szirmainak, aki úgy csinálja meg, hogy ilyen pénttel, ilyen gagyin, de gondolom az benne az egyediség, és az, hogy megcsinálja egy kritikát, és így berajzolgat, meg beírja. Jó, amit mond, meg érdekes, szóval lassan, de kitartó munkával, pontosan úgy, mint az Otherworld fölkapott lett volna, illetve nézett lett volna, csak úgy, hogy egyből megjelent a HVG-be, meg megjelentek ilyen agyon hype-olt, tehát agyon lett hype-olva, így mindenki ugye elvárt egy ilyen tipikus szirmai színvonalat, és ehelyett kapott egy gameplay színvonalat. Ami úgy nem tudom. De egyébként szerintem nem rossz. Hát így ezek után érdekes az, hogy nem rossz. Tehát... Nem rossz, csak nem nekem való. Megint befagyott a live egyébként. Igen. Egyébként sokan szeretik. Ja, 25 perc 44-nél valamiért. Most így nem hallatszódik se, nem hallatszódott semmi abból, amit eddig beszéltünk. De most akad be. Utána elindul egyébként egy idő után. Szóval, hogy... Neki rohatja, hogy Péter Árpád. Péter Árpád, igen. Eddig is volt befagyás, csak 2-3 másodperc után elindult. Csak most gondolom, egy kicsit hosszabb szünet van. Utána folytatódik egyébként, ha frissítetek. Nem. Ne, 45, 46. Nem, csak visszadobja 10 másodpercet. Most elindult újra, igen. Szóval igazából ennyi. Elindult, néha így befagy, azt ennyi. Nem tudunk vele mit csinálni. Ja, most nekem is tovább ment. Én azt gondolom, hogy nem osztom így a véleményedet, illetve részben osztom a véleményedet. Én azt gondolom, hogyha nem a szirmai nem reklámoztak be ezt a csatornát, akkor hát lehet, hogy persze 3 év alatt följött volna, tehát ha kitartóan csinálja egy videós, és nem rossz, akkor nyilvánvaló, hogy egy idő után elkezdik nézni, és aztán osztogatják, és így lehet fejlődgetni, de én közel se gondolom, akkora durranásnak, nem hogy akkora durranásnak nem gondolom, hanem egyáltalán nincsen róla semmilyen véleményem, azon kívül, hogy van egy jó anyacsatornája, aki egy jó reklámot tud neki adni, és ennyi. Én nem látok benne se egyediséget. Meg ugye a hype-hoz hozzátartozik az, hogy még hírportálok is bejelentették. Tehát ez nem egy egyszerű hype volt itt. Igen, de most ezzel igazából nincsen bajom, mert hogy persze, hát hype. Nem, csak hozzátartozik ahhoz, hogy ugye állításod szerint, meg szerintem is egyébként, tehát sokkal nagyobb hype-ja volt, mint amilyen maga az egész. Igen, én szerintem ez a figyelj, hogyha ez a csávó elkezdő game, és most nem azt mondom, hogy rossz vagy, hogy én jobb vagyok, tehát senki ne értse félre, én azt gondolom, hogy ez tökéletesen ugyanolyan, mint amilyen 100 másik ugyanilyen gameplay csatornát tudnék mutatni. És ebben nem az van, hogy maga a gameplay azért ez egy behatárolt műfaj, tehát azért olyan túl nagyot nem tudsz benne durrantani. Nézzétek meg, mit csinál az Otherworld. Az Otherworld azzal lett egyébként felkapott, és azzal lett baromira nézett, hogy égre földre mindent lefikázott. Tehát az összes játékot fika, és most nem akarom Zoliékat bántani, nem ismerem egyébként őket személyesen, nagyon régóta csinálják. Nekem már aki eleve nagyon régóta csinál egy csatornát, én is 3 éve nyomom, elismerésem. Nem egyszerű, tudom, hogy mennyi meló van benne. Nekik úgy tűnik, mert beérett van 100-valahány ezer feliratkozók nekik is, de őnáluk az volt igazából, jó, Freddy D is ott posztolgatott, blogolgatott, tehát azért ott is el lehet azért így indulni, de ezzel sincs szerintem az égvilágon semmi baj, mert utána viszont ők tudták tartani a színvonalat, és ugye konzekvensen hétről hétre adták ki a videókat, nem fáradtak bele, stb. De ugye ők ezzel a hatalmas nagy ilyen, én szerintem, ez az én privát véleményem, de én ezt tartom, ezzel a fikázással, tehát az összes, nem tudtak egyszerűen szinte jót mondani egyetlen egy játékról se, tehát úgy, főleg Zoli úgy állt hozzá, mint hogyha itt életében játszott volna egy jó játékkal, és azóta nem jött volna ki jó játék. És azért ebben viszont viszont valamilyen szinten sok esetben tényleg igaza volt, de erre szerintem egyébként így tudatosan rá is játszottak, és ment a rage és a vitatkozás, és azért az emberek azokat a videókat nézik, ahol lehet, ami megmozdít. Szirmai Gergőnél ugye ez a lendületesség, ez a véleményformálás, ez mozdít meg, hogy hú, én is ilyen okos akarok lenni, és hú, én is ilyen jó véleményeket akarok mondani, és hú, én is ennyire mélyen akarok gondolkodni a filmekről. Holott, ahogy Szirmai Gergő gondolkodik a filmekről, 900 ezer ember közül 4 gondolkodik ugyanígy a filmekről, mert egyébként sem engem, nem tudom titeket mennyire, abszolút hidegen hagy nagyon sokszor, hogy annak filmnek mi a mondani valója, és a szellemi töltése, és ez a háttere, ami nem mondom, hogy jó, de hogy alapesetben megnézek egy héten 3 filmet, megmondom őszintén, nem igazán érdekel, hogy azzal mit akartak mondani eredetileg, tök mindegy, mit akart mondani, nekem mi jött le, tetszett, nem tetszett, kikapcsolódás. Tehát most mondjuk azt, nem vagyok filmbuzi, az Otherworld-nél ugye meg benne van az, hogy mi leszóltad ezt a játékot, hisz a GTA-t, de hát a GTA az izé, és akkor ment ugye a sok vérpistike, és nyomta oda a kommenteket, és ezáltal folyamatosan nézettséget generált, ezáltal folyamatosan, hogy kommentált, a haveré közt terjesztette is, és aztán ugye az Otherworld azzal, hogy folyamatosan csinálta a videókat, kinőtt oda, hogy most már egy tök nézett csatorna. Igen, bár ez a most durván fog fogalmazni, és csak senkit nem akarok megbántani, de ez a minden fos és minden szar, már elnézést a kifejezésért, ez engem nem érdekel. És soha nem is kötött le. Volt egy srác az Otherworld-nél, aki nem fikázott le valamit. Figyelj, az a videó olyan jó volt, hogyha ilyen lenne az egész csatorna, akkor nézném, érted? Uh-huh. Te csak elmondta, hogy ez ilyen volt, ez olyan volt, hú, ez amolyan volt, hát ez nem volt új, érted? Nem ja. Az volt, hogy mi ez? Mi ez? Mint a takony? Érted? Jó, most nyilván túloztam, de tehát én személy szerint ezért nem nézem, mert ez a... Tőlem ez a tipikus, kritikus szemmel nézős, fikázós dolog, ez nem nagyon tetszik. Tehát én inkább az vagyok, aki úgy megpróbálja mindenben a jót megtalálni, érted? Uh-huh. Tehát nekem nincs szükségem arra, hogy most az Avatart egyébként megnéztem valamelyik nap, a extended verziót, angolul, meg mit tudom, én nagyon sokan fikázzák azt a filmet. Megnézte? Én tök jól elszórakoztam rajta, szórakoztató volt, igen. Mert szórakoztató volt, izé volt action, meg mit tudom én, és úgy álltam fel, hogy hát tök jó volt. Nem azt néztem, hogy hát izé, hát mert hogy akkor a nába nem is úgy mozgott volna, meg érted? Igen. Pedig a náz azért nem úgy mozgott volna, szóval azért. Igen. Így most már nem adok csak 7,93, tehát érted? Uh-huh. Valamilyen szinten engem nem érdekelnek ezek a tények, sem az... Nyilván, hogyha vicces, meg annyira rossz a film, mint az Illuminati. Persze, tehát a jogos fikával nekem sincsen lenni. Bajom, de ugye az a lárpúrlárt öncélű fikázás nekem sem a kedvencem. Tehát... És én azt gondolom azért, hogy például itt van, tudjátok nekem te abszolút ezt nagyon sokszor előhozom, az elemzős videók. Igen. Tehát ez ugyanolyan, nem ugyanolyan, mert van jó kritika, de magyarok azok annyira szeretnek kritizálni, csak azt felejtik ki, hogy a kritikában a pozitív kritika is benne van. Tehát, hogy jót mondani dologról, elismerni az előnyeit, nagyon sokszor csak a hátrányait mondják el dolgoknak. Vagy ugye... egyébként, amit én megfigyeltem ugye a különböző kritikusoknál, főleg a legismertebbeknél Magyarországon, hogy körülbelül 12 perc a videó, 11 perc az, hogy ez mekkora szar, és az utolsó egy percben amúgy nem olyan rossz. Igen, és egyébként már 200 órát beletoltam, tehát hogy ú, de borzasztó, igen, ez a grafika, ez a izé. Kaveri, ez a Counter-Strike Global Offensive, ez egy tök fos játék, á, borzasztó, meg mit tudom én, borzasztó. De igazából van 100 órám. Tehát... Igen. Annyira rossz, hogy már 340-et belepakoltam, tudod. Igen, tehát, és hogy... ugye annyira rossz, hogy a Prohunt a barátunk már 1500 órát is beleölt. Tehát igen. Hogy ez egy borzasztó. Ez és több mint 1500 kérdezni. Órája szörnyűködik rajta, hogy mint, meg hogy, meg stb. Érdekes dolog ez. Én is sokat gondolkodtam így akár a saját csatornám sorsával kapcsolatosan is, hogy mi az, amit igazából szeretnék vele kezdeni, vagy ilyesmi, csak ugye nekem, Én nem látok benne akkora potenciált, vagy úgy mondom, saját magammal kapcsolatban nem látok benne. Úgy, most vezessük vissza, itt van például Szirmai Gergő, én olvasom a Forbes-ot, Forbes magazint, és akkor ott írja, őt is megkérdezték a 100 legsikeresebb magyar fiatal között, hogy ő is benne volt, mint az egyik, és vagy 30, nem is tudom, mindjárt idehozom az újságot, és akkor ott volt benne. Hát mert hogyha 100, akkor mi is benne vagyunk. Nem, a legsikeresebb magyar. Nem YouTube-os vagy valami, hanem csak jó, így magyar. Jó, félre hallottam, mert amúgy mi benne vagyunk szerintem a top 5-ben, mert magyar YouTube-osok között szerintem simán. És, na és mindegy is írta, egy nagyon érdekes dolog volt, hogy hát ez a YouTube-ozás, ez egy szakma, nagyon sokan meg tudnak belőle élni, és hát végülis persze egy szakma, és hogy profin kell hozzáállni a dologhoz, és ez tök jó mondat, hogy profin kell hozzáállni a dologhoz. De, azért de aztán megy a úristen, nem kapálsz a kertbe, ez nem igazi munka, menjél ízi ársára. Igen, tehát hogy azért az emberek nagy része nem ezt látja, és hogy jaj, mi a gameplay, fogod, ezt benyomod a Fraps-t. És persze benyomod a Fraps-t, igen, de hogy azért úgy nyomjad be a Fraps-t, hogy abból a videóból olyan legyen, hogy más kíváncsi legyen rá, mert hogy azért... És nézzenek az emberek. És nézzenek, mert hogy gondoljunk csak bele, hogy hát hány ember csinálja a gameplay-eket, és hány ember rak föl ilyen videókat, és azért olyan nagyon sok kiemelkedő még sincsen, érted? Egyébként srácok, ha megakad, frissítsétek, tovább megy. Én nekem eddig mindig tovább ment. Nem tudom, nekem így megáll egy perc, aztán elindul 4 másodpercig, aztán megint megáll egy percig, biztos futraló lehet nézni. Frusztrálót mondtam. A szoftver rendezvény. A szoftveren frusztrálás fél lesz. Jó, hát most alapvetően ugye videósokról beszélünk, most akkor már beszéltünk a... Mi ez a game? De iroda? Igen, a Otherworld. És hát egy haló másikról. Játékpartizán. Játékpartizán igazából... Őt nem kell szerintem senkinek sem bemutatni, nyilván ő Freddy, rossz PC játékok, itt lett híres, és a közönségeinek, úristen, mint valami paraszt, úgy beszéltem most, a közönségének egy olyan negyede megmaradt ugye neki YouTube-on, és így néha csinál videókat, és azokat megnézik, de maga már a rossz PC játék már nem működik, sajnos, pedig azt néztem. Igen, szerintem az volt Magyarországon a leggeniálisabb, hogy hívják. Hát az volt a legelső. Igen, és ez nagyon sokat ugye, közre játszik. Igen, tehát ő volt a legelső, aki berobbant, akkor még nem voltak ilyenek, és akkor... Érted. Tehát, és úgy, hát voltak nyilván, de hát egyik sem volt annyira színvonalas, annyira magával ragadó, mint a rossz PC játékok sorozat. Az egy nagyon sikeres sorozat volt egyébként. Hát nagyon. Jó, meg igen, amikor még nem volt így telítve a piac, aztán igazából ő volt a legelső, a legjobb. Voltak közte is ilyen, mint amikor ő már csinálta. Voltak olyanok, akik akkor kezdték el, volt is a blogján, hogy hívják, ilyen kis cikk nekik, nem is cikk, hanem ilyen kis, hogy hívják ezt, kis részleg nekik, ez a rossz PC juniorok, és akkor oda töltögettek föl. Kisebb emberkék is videókat, de ő volt a legjobb mindenféleképpen. Srácok viszont tényleg írják sokan, hogy élvezhetetlenül akad, meg mit tudom én. Szerintem hagyjuk abba, mert így viszont egy tök jó témát ellövünk, aztán majd folytatjuk. Nem, hát ha veszi így is úgy is, akkor majd ha vége van, akinek nem akad, az nézi tovább, akinek akad, ha vége van, akkor frissíti az oldalt és megnézi az egészet. Az akadás nem lesz benne a videóba. Mert a számláló sem megy tovább. Ja. Igen, mert így, hogy elkezdtük most félbehagyni, igazából nem sokára végére érünk. Nem akarom tovább nagyon húzni ezt a dolgot, nem tudom, hogy te meddig akarsz így erről beszélni, Kaveri. Mi a terved? De én még így arra gondoltam, hogy Pamkutya, Herbie, és utána így mind a hármunk így, szóval, hogy mit tudom, te és én kibeszéljük Alexot, utána Alex és te kibeszéltek engem, és utána én meg Alex kibeszélünk téged, szóval hogy így elmondani, hogy mit gondolunk arról, hogy te mit csinálsz igazából. Mindenkinek máshogy jön le, szerintem. hogy Az lenne ki a mit csinál. legviccesebb szerintem, hogyha magunkról beszélnénk. Az nagyon Most rossz. azt így végig gondoltam. Nem, az lenne a legviccesebb, hogy hát igen, van az az Alexa és gyerek, értetted, mintha nem te lennél azt, hát ez lenne szerintem a legviccesebb. Megcsináljuk így, megpróbáljuk? Hát inkább figyelj, először csináljuk normálisan, beszéljük ki egymást, és utána beszéljük ki saját magunkat, hogy én szerintem úgy gondolom, hogy az Alexa is egyébként egy tök jó videós. Igen. Jó, akkor pamputya? Pamputyájék, pontosabban. Hát ők még csinálják a videókat egyébként? Én találkoztam velük személyesen, és hihetetlenül jó arcok, és hihetetlenül szerények. Úgyhogy nekem akármit is csinálnának, baromira szimpik lennének. Tehát annyira végtelenül jó arcok és normálisak, és tényleg. De mint videós, mint ember... Nem tudom elválasztani. Alapvetően a videóik szerintem tök jók. Hát van egy-kettő, ami abszolút nem tetszik, de van egy-kettő, amelyik teli találat volt. Ez az Avicii is, amikor ott ugráltak be, fölhúzott téli kabátba a medencébe. Hát igen, az zseniális. Szerintem zseniális. Tehát nekik nem csak a... Tehát énekelni ugye nem tudnak, tehát azért azt tisztázzuk. Tehát, hogy az nem... Egyébként meg fogsz lepődni, de azt hiszem Bélának hívják a srácot, aki énekelni szokott. Milliószor jobb hangja van. Tudom, hogy kamu, de most tök mindegy. Szóval milliószor jobb hangja van most, mint amikor elkezdték. Szóval látszik rajta, hogy ő képzi, és ő ezt tanulja. Szóval így lehet, hogy egyszer igen? Magyar Justin Bieber-t kinevel a Hát reméljük azért a magyar jóval jutunk. Komolyabban. Jó, ajaj. Most mínusz 1000 felőtt, feliratkozók lefelől, tudom. Jaj. Tehát alapvetően nem tudom, hát paródia videók, mindenki ismeri az országban, vagy hát nagyon sokan. Szerintem róluk olyan túl sok mindent nem lehet újat mondani. Én két srác, aki... Az elején egyébként én néztem akkor is őket. Ugye ez a Pam kutya név, az alapból a kutyájukat Pamnak hívják. És csináltak arra egy csatornát, hogy elkezdik a kutyát videózgatni, és ilyen mindenféle ilyen poén videókat, ilyen alászinkronizálják a kutya hangját, és akkor beszél a kutya. Videókat elkezdtek föltöltögetni, és ez egy idő után abból maradt, és onnantól jött az, hogy zeneparódiák vannak, és onnantól váltak igazán népszerűvé. Addig ilyen 20-30 ezer feliratkozójuk volt, most meg van már 140 ezer, szóval nagyon jó. És akkor az első magyar vlogos, tényleg vloggal foglalkozó YouTube videós, ugye, Herbie. Igen. Hát őt azért nem lehet kihagyni. Őt, hát ő... Na ő... hát inkább azt mondanám arra, az a only vlog, tehát az nagyon brutálisan csak vlog. Nem. Hát jó, de maga még a főzős videói is vlogok kb. De figyelj, de csinál rap zenét. Ő azért elég sok mindent csinál, nála vegy animációkat. Tehát nála vegyesebb csatornát én még életemben nem akkor láttam. Van, mit tudom én, 50 oldalnyi vlog, és mondjuk egy oldalnyi ilyen másik. Nem, azért nagyon sok zenéje van, szóval egy ilyen brutális... Jó, hát akkor én most jöttem rá, hogy én nem ismerem meg eléggé ezt a csatornát. Nem, vannak például jó repzenéi, amik, mit tudom, olyan repzenéi vannak, amit... hát komolyan mondom, hogy kifejezetten élvezhető. Most így nyilván ugye erről úgy beszélünk, hogy hát amatőr szinten űzik ezt a dolgot, vagy űzzük ezeket a tehát dolgokat. Nyilván, mint amikor mi rappelünk itt baromságokat, ugye nálunk is előfordult, ugye nem régen, meg fog is még szerintem. Bizony. Ez a rappelős dolog, hogy nyilván nem komoly általában, viszont szerintem azért Herbie csinált komolyat is. Megmondom őszintén, nem tudom. Mert csinált, nagyon sok. Hát zenébe komoly mondani valókat is belerakott, tehát hogy nem ilyen elpoén. Mert ugye, ha mit csinálunk egyet, amit mi csinálunk, az teljesen el van poénkod. Hát de nekünk nem is állna jól, ha mi komolyan vennénk magunkat, mert hogy azért olyan minőség meg nincsen egy-egy repzene, amit mondjuk, tehát amit most csináltatok, persze ez így jó, meg jól meg lett csinálva, meg minden, de hát azért minőségileg, tehát igen, nyilván, nem egy kezdet fiai vagy hősök, érted? Nyilván baromságra van véve is, tehát hogy de hát ebbe ez direkt a poén. Annyira profi, hogy úgy vicces legyen, tehát hogy úgy igen. Nem vittem túlzásba, mert akár lehetett volna ezt stúdió minőségben megcsinálni, de akkor meg nem az lenne az érzetet, hogy vicces, hanem hogy rossz. Igen, mert azért, tehát ja, egyébként igen, ugye, na mindegy. És én is benne vagyok egy projektben, és pontosan ezzel kapcsolatosan volt ez az érzetem, hogy ha már túl feszítem Egy vicc nem lehet sosem túl komoly, mert különben rossz lesz. Igen, tehát most az Oscar gálával kapcsolatosan is erőltetett lett az egész. Tehát, hogy annyira próbáltak viccelni, és annyira próbálták jól csinálni, hogy aztán a végén pont ez a spontáni, itt borzasztó lett, élvezhetetlen lett, és három poén ült, a többi meg tehát így, tudod, ez a nagyon kínos, tehát ez a jaj, mikor lesz már vége. Biztos voltatok már úgy is, hogy benne vagy egy szituációban, és ja, Istenem, csak ebből kerüljek ki, én ezekkel az emberekkel többet szóba nem állok, tehát, hogy nagyon gáz, és szerintem, nem tudom egyébként ti a videózásról mit gondoltok, hogy hogyan fogjátok fel ezt saját magatok csatornáját, hogy mibe gondolkodtok, vagy ebből gondoltok, hogy egyszer ebből lesz egy olyan projekt, amiből aztán valami komolyabb is kisülhet, vagy már úgy gondoljátok, hát hogy ez, mint, amit ugye csináltok, ez egy komoly dolog. Sirius is ugye, ahogy elkezdett YouTube-ozni, vagy mit tudom én, szerintem ő se gondolta volna soha, hogy majd a GameStar-nál fog dolgozni. Tehát nyitottak vagyunk igazából minden lehetőségre, és nyilván nem utasítanánk vissza, érted? És itt ragadnám meg a lehetőséget, hogy... Hogy iratkozzatok fel a csatornámra! Nem, hogy az elérhetőségem, ahol esetleg a GameStar-osok engem is megtalálták. Igen, és sajnos a filmben bársonyosan szeretnék hallani. A PayPal, igen, küldjétek a Game... Igen. Na jó, de hogy mennyire esélyt láttok erre? Tehát mondjuk ez nyilván sokszor attól is múlik, most mondasz, hogy 75. Érted, hogy mi alapján, nyilván ez így hülyeség, de hogy benne van az is, hogy mennyire vagy szkeptikus, vagy pessimista, optimista hangulatban, de hogy éppen ez a videózással kapcsolatosan már annyi lehetőség lett volna arra, hogy ebből nem tudom mi legyen, és aztán mégse jött össze, hogy én abszolút szkeptikus vagyok. Tehát én ezt az egészet úgy fogom föl, hogy poén, és éppen ezért nem is törekszek a profizmusra, megmondom nektek őszintén, mert egyszerűen nem látom, hogy... Ha bárki felkeres azért, akkor annak nem mondasz nemet, hogyha van egy jó ajánlata, mondjuk, nem? Hát hülye lennék nemet mondani, persze. Igen, tehát pontosan erről beszélek, hogy attól függetlenül ugyanúgy nyitottak vagyunk ugye minden lehetőségre. Igen. De az a kérdés, hogy vágysz erre, számítasz erre, vagy csak nemet, vagy csak nem mondasz nemet, hogyha ez bekövetkezik. Én vágyok erre, de nem számítok rá. Igen, valahogy én is így vagyok vele, tehát hogy látom, hogy másokat, mit tudom, másoknak pont sikerül, nekem még egyáltalán nem sikerült, örülnék neki, hogyha sikerülne, hogyha bárki felkeresne, vagy azt mondanák, hogy oké, akkor a podcastet vigyük be egy rádióműsorba, szerintem mindannyian ugrálnánk az örömtől, nem? Hát viccelsz velem. Érted, egy komoly szerintem... rádióba, szóval nekem írtak már, hogy menjek rádió, internetes rádióba, ami izé, igen, és akkor... Nekem is. Igen, és akkor még izé, még benne. Fizessek, hogy szerepelhetek benne. Igen. Én is egyébként úgy vagyok ezzel az egésszel, hogy lesz, ami lesz belőle, szóval én szerintem ugyanúgy, mint ti, hogy vágyok, de én titokban, szóval így nagyon elnyomott vágyom az, hogy tényleg valamit ebből csinálok, valami média, vagy műsorvezető, vagy valami, De nem számítok rá, szóval nem reménykedem benne, szóval nem azzal telnek a mindennapjaim, hogy na, most, na, ma, talán, na, ja nem, na, most, na, ma, ja nem. Szóval nem így kellek rá. Most se, igen, most se lettem Sebestyén Balázs 2.0. Igen, nem, most már az megvan, most már Istenes Bence, ja, már az akarsz, értem, oké. Nem, hát Sebestyének, Istenes Bence, Istenes Bencének, akkor most valami utódja kell, szóval kedves RTL Klopp. Most az, aki itt hallgatja. Igen, alapvetően én is így vagyok ezzel, de itt van például Freddy D is, ő is hány évig csinálta, micsoda siker, és a legnagyobb eredmény, amit elért, hogy behívták egyszer valami TV adásba, nem? Tehát, hogy jó, persze, meg írtak róla egy csomó, meg mindenki tudja, ki az a Freddy D, nem? Tehát, aki a valami, jó, nem mindenki, persze túlzás, de aki az interneten, tehát aki mondjuk az interneten nem csak a, tudom én, a startlap.hu-t nyitja meg. A receptek.hu-t, meg a startlap.receptek.hu-t. Csak recepteket néz az interneten. Igen. Most mindenki ilyen embert. Igen, tehát aki nem csak ez, és nyilván most itt generációs generációnkról beszélünk, vagy hát egy-két generációról, akkor azért tudja, hogy miről van szó. Már ez is valami. Én azért azt gondolom, hogy ha az ember például, tehát most amikor elkezdtem, most hú, de optimista lettem hirtelen, most így belegondoltam abba, hogy én amikor elkezdtem, én nem számítottam rá, hogy ebből lesz akár egy 200 fős csatorna is, érted, hogy annyian feliratkoznak rá, és ahhoz képest tök nagy lett, és így... Ha... Tök jó érzés, aztán ha már csak ennyi lett belőle végül is, ezt is elég kevesen mondhatják el magukból, vagy magukról, nem az országban, akkor így mondhatom én... azt, hogy És én elmondom neked, hogy én annyira nem számítottam erre, hogy én azt mondtam, hogy nekem 1000 feliratkozóm lesz, nem. Én azt mondtam, hogy ha nekem 10 000 feliratkozom lesz, az 1000 feliratkozom, nem akkor mondtam. Akkor felszívsz. Nagyon szép. Felszívsz. Amikor a szívásért, mert azt mondjuk, ami nem szívás. No figyelj, tehát én azt mondtam, 10 000 feliratkozónál levágatom a hajam, akkor is különböző. Felszívsz egy adag flektorport. Igen, de beszapok egy adag flektorport, mondd nyugodtan. És... Ja, Istenem. És az az igazság, hogy az 10 000 feliratkozónál, tehát 1000 feliratkozónál arra, tehát én nem gondoltam volna, hogy a 10 000 elérem, tehát maga ezek a számok, még mit tudom én, tehát de ez most már ilyen szinten számított. Ez ilyen értékelhetet, vagy ilyen feldolgozhatatlan, nem? Igen, és akkor most át tudom érezni, hogy mondjuk ott van PewDiePie, akinek már 28 millió feliratkozója van. De hogy az mi? Tehát hogy... Tehát azt szerintem fel se tudja fogni, hogy az mennyi ember, de te se tudod felfogni, én se tudom felfogni. Az rengeteg ember, és az a poén, hogy például a Good Life-nek is itt van most 100 000 feliratkozójával, és az is rengeteg ember, ha már csak Magyarországot nézzük. Igen. Rengeteg. És a Good Life-nak milyen király, érted? Bár most van barátnője, de ugye a feliratkozóinak a 80% a tínédzser lány. Csak 50. Még eltelik olyan 5 év, és már be fogják tölteni a 18. életévüket az ő nézők. De jó, de Marcit ez ugye nem zavarja, tehát addig húzzál bele. Igen, addig úgy érzem, elkötöttem magam. Nem, van barátnőm és szeretem. Helyes, jól teszed. Igen, szokásos kérdés. Én minden sírva fakadok, menjünk tovább. Nekem nincs. Tolj föl egy csíkflektorport. Addig is. Igen, szokásos kérdés. Na, hova tovább? Vizé. Ja. Jézusom. Na jó, figyelj, igazából itt Marci, te bedobtad, hogy egymásról mondjuk el a, mint ilyen csatorna ajánlás, nem? Tehát... Nem csatorna ajánlás, hanem hogy... A vélemény. Ki mit gondol a másiknak a videózására, szóval ne véleményt, mert... Na figyelj, mert... akkor csináljuk azt, hogy mit tudom én, mindenki választom valakit, menjünk egy karikát. Tehát, vagy csináljuk azt, hogy mondjuk elkezdtek beszélni, mondjuk most legyek én a téma, tehát Alex Szovics, és ketten elkezdtek dumálni, és én, mintha itt se lennék, beszéltek ki, tényleg. És utána pedig majd, ugye Kaverit kibeszéli én meg Good Like, és Good Like-ot kibeszéli én meg Kaveri, és akkor menjünk egy ilyen háromszöget, mit na jó, szólt? De így el fogjuk baromkodni szerintem. De nem baj, szerintem az lesz ugye a legjobb, hogy hiába lesz elbaromkodva, azért a lényeg csak benne lesz. Na, inkább lehet csináljuk, adni? Jó, ez jó ötlet, de inkább csináljuk úgy, hogy... Az milyen valamelyikünk, ez jó, de inkább hogy valamelyik, de nem, ez jó ötlet, csak kicsit csináljuk inkább úgy, hogy mintha valamelyikünk nem ismerni a másik csatornáját, és a másiknak el kell mondania, nem? Na, mert az a lényeg, lehet így, csak az a lényeg, hogy szerintem az ebben ne szóljon bele, aki a videós. Jó. Mert ugye magadról tudsz mondani sok mindent, de viszont nem az a lényeg. És jó, akkor utána, hogy lesz arra is alkalom, hogy mindenki egyesével... Elmondja a saját magáról, elmondja, hát ez gyönyörű lenne. Hogy milyen király vagyok. Főleg Kaveri. Hát én már le nem moshatom magamról az egoisten. Kaveri teljesen, tehát azt ez még egy pici sztori elmesélem, hogy teljesen kaptunk újra hangokat, és Kaveri rögtön átnevezett engem Isten király... Isten császár. Isten császár Alexovics, és mondtam, hogy már lassan olyan egós leszek, mint te. Aztán gyorsan levette. Sorakta magára. Igen, megijedtem, hogy így az unikum Kaveri swag, YOLO életérzés. Kaveri life. Trademarkja, tudod, így elszáll. Igen, tehát akkor... Na jó, akkor Alex az első áldozat, és... Kuntschaft! És azt hiszem, hogy Marci, hogy inkább mondom én, jó? Jó. Na, tehát Alexról azt kell tudni, ő egy ilyen... Várj, akkor fie, kezdeni, fie. Te hallod, ismered ezt a izé, ezt a, hogy hívják a izé, a metálos. Metaflektor is, ja, nem metaflektor is, hanem Metalexovics, az. Na, figyelj, mondjad, mit gondolsz? Ismerem, ismerem, az az igazság. Jézus! Az a helyzet, hogy én Metal Exovicsot akkor kezdtem el nézni, amikor 6000 feliratkozója volt, és akkor csinált egy ilyen Happy Wheels nevű videót, amiben tulajdonképpen egy ilyen flash játékkal játszott, és olyan ordinári, idétlenül röhögött végig, hogy az embernek gyakorlatilag kedve lett volna oda menni és vele együtt röhögni. És annyira feelinges volt, hogy aztán feliratkoztam rá, és jöttek gameplayek, azok nem érdekeltek, és nem Alex miatt egyáltalán nem érdekel sokszor, tehát egyáltalán nem érdekel, és aztán elkezdett vlogolgatni, és azok nagyon-nagyon tetszettek, de kicsit az elején ilyen személyiségzavaros kis duci metálos csávónak gondoltam, tehát hogy de olyan félugi is voltak, hogy így nem tudtad, hogy melyik pillanatban fogja magát inkább fejbe lőni, mert hogy egyszerűen látszott, hogy mindennel baja van. Tehát tipikusan az az ember, hogy így egyszerűen nem tudott hova tenni, hogy maradhatott eddig életben. És így aztán elkezdett így fejlődni, egyre komolyabb, egyre jobb videókat csinált, és látszott, hogy volt az élet felfogásában egy ilyen váltás, amikor is elhatározta, hogy na jó, őt már nem fog érdekelni akkor, hogy ki mit gondol róla, és elkezdett egy ilyen fat nerd stílust fölvenni, ami nagyon-nagyon jól áll neki, és aztán végül is mindenféle vicces videót, és ilyen nagyon kreatív, tehát kifejezetten kreatív dolgokat kezdett el csinálni, és aztán végül is ennél meg is maradt, és minden videóját láttam, amik ezek után a felvágom az erejemet vlogok után készültek, és az összes a Rage videók a kedvenceim, nevezetes arról, hogy úgy indít internetes háborúkat, hogy ő maga gyakorlatilag kiállt rá belőle egy fél perc alatt, és privát, és törli a videót, és senki, és ott állnak a csatatéren, nyakig vérben a videósok, egymást ütik, verik, és tulajdonképpen senki nem emlékszik már rá, hogy ki indított el a háborút. Alex meg ott van a kávézóban. Igen, tehát így röviden, tömören... keresztül, hogy mit csinálnak ezek? Ő röviden, tömören ennyi az Alex csatornája. Igen, tehát volt egy stílusváltás, tehát így utána akkor most elmondom, hogy igazából mi történt. Ez szerintem tök jó, nem? Igen, igen, ez így jó. És akkor csináljuk ezt így tovább is. Na és tehát igazából az egész úgy indult, hogy én akartam vlogolni, mert igazából Kevinnek egyébként, tehát akkor ilyen nagyon társaság, vagy hát mondanám azt, hogy antiszociális, hiányos, de nem, hanem inkább csak úgy dumálni akartam, mert úgy, tehát amikor én beszéltem barátaimmal, akik igazából így most már a hátam közepére kívánnám kávé mindegyiket, ez a annól nagyon dope életet éltem, és akkor tudod, addig vagy haver, amíg van cucc, meg van pia, tudod? Igen, amíg van flektorpor. Amíg van flektorpor, addig vagy haver, tehát ezek ilyen haverjaim voltak, mint mondjuk én nem cuccoltam, mert nem flektoroztam, igazából én ittam. És szerencsére olyan társaságom volt, hát szerencsére, mert ugye van rosszabb is. És akkor elkezdtem vlogolni, hogy igazából, tehát így nem is azért, hogy én megmutassam, hogy én mégsem vagyok hülye gyerek, és nem csak a piával töltöm a dolgaimat, hanem hogy másoknak talán tudok segíteni azzal, hogy néhány gondolatot elmondok, mert azért voltak olyan vlogjaim, amik tipikusan arról szóltak, még emlékszem rá, hogy próbáltam valamilyen problémát, amit kérdeztek tőlem, megoldást találni rá. Nyilván az egész ilyen tökre érfelvágósra sikerült, ahogy Kevin mondja, ezt így utólag azért is hagytam abba. De egyébként terveztem, hogy valamikor még csinálok egyet, és így teljesen kiparodizálom az egészet, tehát saját magamat. Érted? Igen. Tehát, hogy így teljesen csinálok ilyen vlogot, és így elmondom, hogy hát a harmadik világháborút azt azért nem szeretném, mert úristen egy mércske. Tehát körülbelül olyan szinten, mint annó, tehát ilyen nagyon érfelvágósan. Közben alatt a szomorú zene szól. Na és az a lényeg, hogy utána, miután ez a korszakon véget ért, elkezdtem ugye csinálni baromságokat, tehát elkezdődött az Ezmiás sorozat, ami egy nagyon sokáig abban maradt, tehát még az Ezmiásnek az legelső része az izé volt, a Happy Wheels, ami annyira tetszett a Kaverinek, meg egyébként nagyon egy sok embernek. Igen. És akkor igazából mentek tovább a történetek, aztán abba hagytam ezt a vlogolást, aztán elkezdtem csinálni ezt a fat nerdös dolgot, ezt a helyzet komikum-szerű, hát, hogy is hívják ezt, nem, nincs ennek olyan neve, baromság. Igen. Wow, best of definition ever. Elmondom az egyik videómban, mi történik, ami ismertebb lett. Az történik, hogy Alex játszik, majd egy mustár bejön a szobába, majd a mustár elmondja Alexnak, hogy elrabolt az árvákat, akik nem tudjuk kicsodák, és soha nem is hallottunk róla. A mustárról se tudjuk, hogy kicsoda, azt se tudják az emberek, hogy én ki vagyok. Tehát egy nagyon jó műsor kezdete. És aztán elkezdek rohanni ugye a mustár után, aki átvergődik a másik szobába, tehát gyakorlatilag átdobom. És utána pedig ugye egy bögrével lesz, spoiler, tehát keredincs itt rájem, lesznájpolom, hogy lelövöm egy társ bögrével. Amit 90% azt gondolt, hogy hajszárító, köztük amire 90% azt gondolt, hogy hajszárító, lelövöm, ugye, és ezzel megmentem az árvákat. Erről szól ez a videó, csak olyan úgy próbáltam el megtálalni, mint valami borzasztóan komoly profi dolgot. Tehát, hogy ugye próbálom azt megcsinálni, hogy nagyon sok kameraállás legyen, meg minthogyha én, tehát én direkt azt csinálom, hogy minthogyha komolyan lenne véve. Tehát direkt szar, ezt így mondjuk ki. Igen. Ez a direkt szar kategória. Nyilván tudnék valami komolyat, de az nem az én stílusom, az nekem nem állna jól. Igen. Hogy én most komolyan elkezdenék videózni, mert én se élvezném annyira, nyilván egyszer be lehet vele próbálkozni, én se élvezném annyira, ti se élveznétek annyira, mert nyilván itt azért vagytok itt, mert nevetni akartok, tehát akik engem néznek általában. És én ezt próbálom nyújtani, ezért is volt most megint egy hasonló videóm, ami hasonló twistre épült, mint az előző film, ugye, hogy... És ugye azt még elfelejtettem megemlíteni, hogy a végén megállok, elkezdeni a roll, és bejön a muterom a képbe, tehát egyszerűen nagyon abszurd az egész egyébként. Az egész videós sorozatom, ami ilyesmire épül, és még ami megmaradt másik sorozat, az Ez mi ez. Abba pedig ugye megpróbálom, most csúnyát fog fogalmazni, de nem erről van szó, csak mindenki elkezdte ezt mondogatni, és tényleg erre tudom a legkörnyebben hasonlítani, de nem direkt van, hogy PewDiePie-osra sikerülnek az Ez mi ez videók baromira. Uh-huh. Hiába nem nézem, valahogy biztos, hogy ugyanolyan, ilyen szinten ugyanolyan gondolkodok, mint a Félix nevezetű PewDiePie a YouTube-on. A srác ugye, egyébként ő is egy ilyen tök jó fej srácnak tűnik egyébként, tehát biztos, hogy hasonlóan gondolkodunk ilyen szintűen. Azt akarom, hogy aki nézi ezt a gameplayt, az ne unatkozzon. Ezért aztán ugye úgy vágom össze, hogy mindig pont történjen valami, ami mondjuk vagy vicces, vagy szórakoztató. Egyébként én egyszerű, ennyi az egész csatornám, körülbelül 4 perc alatt le is daráltam az utóbbi 3 év YouTube-ozásomat. Wow. Na, ugye? Hát ki van még? Most ki jön akkor? Marci. Marci. Ajaj. Csatornája, Marci és Alex. Én annyira... Te mondjad már. Hát most mondtam el a te csatornádról. De Good Life, miért nem mondod semmit az én csatornámról? Mert az fél óráig tartana, ha most mindegyikünk végig tolná. Én mondok, az a baj, hogy én annyira legot nem nézem. Ahogy, tehát... Na jó, de tudod, hogy mit csinál, nem? Mondtam egyszer, viszont van pár videója, amit direkt be van nekem a lejátszási listán, és azt néha meg kell nézni, mert nem tudok nélkülök élni. Igen, tehát itt is az a point, hogy igazából azt tetszik a legjobban, amikor Good Life egy videós, egy vlogos, tehát Good Life egy vlogos, aki ugye megpróbálja alapból másoknak a kiprodizálásával ettől lett híres felvenni, ugye, vagy elmondani. Hú, basszus, de nehéz. Nehéz, bizony. Ugye? Nem is tudtam, hogy ilyen nehéz ez. Ez nem egyszerű, én is. Nem egyszerű Good Life-ot elmagyarázni, definiálni. Még egyszer neki kezdek, így egy második esélyt hagyd kapjak, ha nem működik, te jössz, Kaveri. Oké. Tehát Good Life az a YouTube-os, aki igazából egy vlogos, tehát maga a videó stílus a vlog, ha már nem is az, akkor is az. Tehát maga a kamerát kamerában lévő beszélést, az vlogolást, tehát ez olyan, mintha a Shoulder Clubban is vlogosok lennének, mert valamilyen szinten így van egyébként, akármennyire is vicces. És ugye Good Like megpróbálja elrettenteni a tinédzsereket egy rossz példával, amit mondjuk már megtörtént, és ezt ő megpróbálja rekreálni és kiparodizálni. Ebből született ugye az a híres videó, amikor a nagymamát beleültetik a húgyba. Ültetik Good Like a húgyba. Igen. Ettől lett nekem annyira szimpatikus, és ettől indítottam háborút, ami utána is ugrottam a tömeg elől is, mintha mi se történt volna, amíg ők leölték egymást. Az egy rossz videó volt. Hát ez nem volt egy igen, egy túl szerencsés. Nem volt egy túl szerencsés videó, de semmi gond, mert igazából akkor nagyon nem szerettem ezt a Good Like srácot. Tehát akkor úgy voltam vele, hogy na jó, soha többet nem nézzük, tehát ez a nem. És aztán ugye sikerült vele igazából kapcsolatba lépni, és utána jöttem rá, hogy elkezdtem nézegetni a mostani videóit, mert azért sokat változott, megmondom őszintén. Igen, igen. Tehát azért most már nem az a tipikus telefika, beleütettem a nénit a húgyba a című történet, hanem azért most már sokkal jobb a helyzet, tehát most már baromira, hogyha van valami téma, azt is ilyen baromira érdekesen meg tudja tálalni, hogy érdekeljen, amiről beszél egyébként. Tehát, hogy én gyakorlatilag nagyon szeretem, azokat a videókat szeretem legjobban, amiket ti is bennem, a rage-elést. Tehát az az Persze. egyik legjobb verziója a YouTube-nak szerintem, tehát az olyan vicces tud lenni, hogy például volt ez a valami Csavika gyerek, aki lefikázta a Good Like-ot, és Good Like-ot elkezdte venni, és közben kommentálni, és hát én olyat szakadtam ezen, nem tudom, hogy mi volt annak a srácnak a neve egyébként. Tehát Balázs, aki zenére elkezdte neki mondani, vagy nem? Nem, volt egy srác, aki képzeljétek el, elkezdte mondani, hogy most videósoktól függetlenül, hogy Good Life az mekkora... A Good Life-os gyerek. A Good Life, Good Life. Igen, tehát még a nevét se találta el normálisan, tehát nem Good Like, hanem Good Life. És az, nekem... az a srác, tehát aki befingott a vlog gyártása között. Igen. Osztorolt életben gyerekek, tehát ilyet még nem láttatok. Keresítek meg, hogy az a neve, azt hiszem, nem mondom ki, mert csúnya a név maga, hogy Good Life. Írjatok be annyit, hogy Good Life. Az a baj, hogy nekem van egy sorozatom, aminek az volt a lényeg, hogy nekem van egy ilyen sorozat, amit régen csináltam, ilyen Good Life címmel, amilyen komolyabb videó, de igen, Good Life Ray-ből kidobja a One Republic zené alatt egyébként. Vagy azt is beírhatjátok, hogy Good Life és Space Herbie. Arra az megint nem jó, mert arra meg volt egy egészen nagy háborúm, nem tudom, hogy ki indította el, de valami... De várjál, Good Life, mit kell beírni? Good Life? Bemásolom ide neked TS, hogyha kell, de egyébként ennyit, hogy Good Life, vagy Good Like, kötője Good Life, és akkor az a videó, igen, az egy 12 perces az videó. Az a lényeg, hogy egy nem Good Like kinézetű srác ül egy szobában, egy YouTube keretben, az a videó az, és azt szerintem mindenki nézze meg, mert az... Hagyjatok majd linket. Jó, majd adom. TS-ben linkeli, Good Like, mert az, tehát azon akkorát szakadtam, és még csak nem is azon, hogy ugye a kisrác, mert a kisrác baromira neveletlen volt, és azt hiszem még utána még az anyukája is egyébként, tehát ez Good Like jobban tudja nyilván, de most nincs itt, hogy az anyukája a kisrácnak, aki csinálta a videót, írt is, hogy akkor most egy jó darabig nem lesz gép, mert annyira rosszul, ugye annyira csúnyán beszélt meg, mit tudom én, a srác, aki csinálta a videót, és nekem azt tetszett a legjobb, amikor időnként megállítottad, és próbáltad nem beoltani szegény srácot, nem lefikázni őt, vagy nem megalázni. És látod rajta, hogy próbálkozol, de annyira nem sikerült. Tehát nagyon annyira, nem, igen. Annyira beszólsz, de úgy próbálsz finoman, és nem is beszólásként jönnek, de ha végig gondolom, akkor kb. Porigalázsz a szegény gyereket, aki egyébként azt teljesen megérdemelte, mielőtt bárki itt ugrana. Tehát úgy vagyok vele, hogy ez teljesen helyes volt, hogy így cselekedtél egyébként. Mert ezt legalább látta az anyukája is egyébként. És ennek örülök a legjobban. Hát jó, nem tudom, Kaveri, mondjál már még valamit Good Life-ról. Good Life. Mindent elmondtál, azt gondolom. Akkor jövök én magamról? Aha. Igen, Uha. Most eljössz. Alapvetően egyébként azért nem tudtok szerintem könnyen megdefiniálni engem, mert ugye idősebbek vagytok, én pedig általában a fiatalabbaknak videózok, szóval egy fiatal gyerek vagyok, én ebben tiszta, én ezzel tiszta vagyok, egy De ez 17 nálam éves is így gyerek. van, mégis el tudom mondani, hogy mi történt, vagy miért történik valami. Nekem is vannak ilyen videóim, szóval én igazából az én úgy kezdtem el, hogy na, Soder Club, most én is megpróbálom, lerakom a videót, és lerakom a kamerát, és akkor kitalak valami hülye történetet, amiben van csúnya szó, meg minden, és akkor majd úgy előadom, hogy majd vicces lesz. Megszeretett ugye úgy fotós nénike, meg az ilyen videóim. És akkor jött az, hogy ezt ne erről tesd, ezt ne, és akkor jött az, hogy igazából próbálok egy... Nem, a csatornám nem feltétlen csak rólam szól, hanem inkább arról a közösségről, amit én kialakítottam így videók alapján. Szóval én szeretek kérdésekre így válaszolgatni, tanácsokat adni esetleg velem egykorúaknak, hogyha valamiben tudok segíteni, és akkor azt így megválaszolni. Szóval így nagyjából fiataloknak, meg néha ilyen kis pofázok, mi történt, mi volt tegnap, mi van ma, hogy s mint van, ilyen vlogok. Szóval igazából ilyenek. És mondom, főként a fiataloknak, szóval idősebbeknek nagyon ritkán csinálok videót, mert félek, hogy nagyon meg fognak érte utálni, de, és imádok vitatkozni. De úgy vitatkozni tudod, hogy vannak érvek, és tudok ellenérvelni, nem úgy, hogy anyádat, meg a te anyádat, csak erre meg sajnos kevés lehetőség van, mert Alex ritkán csinál ezon videókat. De ja. Jó, figyú, akkor éljövök. Ki. Mert ha valaki nem értené, akkor az ez van volt az. Úgy képzeljétek el, hogy az ez van videóm az úgy nézett ki, hogy megfogtam, mögöttem volt egy csatasor. Én voltam a vezér. Majd kiálltam ugye a velünk szemben lévő ellenséges csapatra, és azt mondtam, hogy támadás! Majd megfogtam, és gyorsan én ott maradtam, és mindenki elhúzott előre, majd én ott maradtam egyedül hátul, és szépen elsétáltam. Tehát gyakorlatilag így indítottam el az ez van videóval a háborút. Így van. És utána a támadásra meginduló hadseregben benne volt drága Little Herbie, und jawohl, elkezdett jönni felém, és így én meg így, mi van? És így erre jött a mi? Jó van akkor. Na, ez történik, hogyha úgy lehet, egyedül hagyjátok kis Igen, időre. Levegőn. Soha ne hagyjátok levegőn, mert az agyában megszívódik a víz. És főleg éjfél után ne etesd. Ne etesd, mert ki kell a szörnyecske belőle. Vicces, na, szóval. Na jó, figyú, mindjárt a műsor végére érünk, úgyhogy szerintem gyorsítsunk be. Te jössz, Kavri, én letalálom. Nézd meg a műsoridőt, hogy mi van most. Ja, mi van, most már túlléptük egyébként. Mert hogy... Van nekünk egy műsoridőnk, és külön be van jegyezve. Hogy vége, van a műsornak, vége a műsornak, és akkor még 30 percig utána még tart. Tehát, hogy... Igen, tehát hogy kb. A lista közepén van, hogy vége a műsornak. Igen. És zárójában oda van írva, hogy úgyhogy még fél óráig tart a podcast. Igen. Kaverit mondhatom én, mert már mindenki beszélt mindenkiről, csak én nem beszéltem. Igen, de most te mondasz, nekem elég volt. Kaverit alapvetően Siriusnak a gömbsorozatából ismertem meg. Minecraftozott Kaveri, és utána elkezdte nézni a Minecraft videóidat. És igazából semmi másodat nem néztem, mert azzal volt tele szinte a csatornát, szóval a hardcore sorozatodra voltam kíváncsi. És azt elkezdtem nézegetni, és ahogy nézegettem egyre jobban, ugye leesett nekem, hogy te alapvetően a gameplay-el foglalkozol, viszont egy idő után rohadtul unod a Minecraftot, ezért elkezdtem azon gondolkozni, hogy na, hogyha unja ezt a játékot, viszont alapból tetszik a stílusa, tetszik a, amit csinál, beléli magát, átéli a játékot, tényleg olyan, mintha benne lennél, tudod, szóval nem az, hogy kívülről, itt vagyok és most eszek egy kis ízet, jakosben a játékba megy valami, szóval, hogy benne vagy, átéled, vele együtt néz, a története haladsz. Nézegettem, nem mondom, a Minecraftot unja, akkor nézzünk, hát ha van valami más videója is, ami esetleg érdekelt. És onnantól találtam rá az ilyen műsoraidra, hogy például podcast, ott néztem meg az elsőt, és akkor itt beszélnek, és akkor itt vannak sokan, és akkor mekkora poén. Meg mi volt még? Telefonos bemutatóidat néztem például. Nekem mond, ne neki. Jaj, ja, Debbie vagyok, Alex, szóval a telefonos ez bemutatóit néztem. Ez a Kaveri gyerek, ugye? Ja, igen, ez a Kaveri gyerek, ugye? Ilyen telefonos bemutatóit néztem még például. Meg úgy mindent, szóval az egész embernek a stílusa, úgy megtetszett, és onnantól már így magával rántott az egész, és onnantól, mondom, új videó, coveri, és nincs bennem az, hogy na, coveri, akkor tuti, hogy egy olyan videó lesz, hogy tényleg túl van pörögve, meg tele van információ, meg tele van mindenféle szakszavakkal, nem, hanem egy laza srác, aki leül, beszél, el van, vagy játszik, és beléri magát a játékba, és lehet élvezni azt, ahogy játszik, szóval nekem úgy így jött le a csatornán igazából. Korrekt, szerintem. Hát igen, így a sok sarat ki is hagytuk belőle, csak coveriért. Fika, fika, fika, fika. Ha én mondtam volna, akkor most senki nem nézné coverit. Jó, nem. Nem. Nem, vicceltem. Jó, hát alapesetben én lerövidítem magamról annyit, hogy... Hogy én vagyok a legjobb, és mindenki. Én vagyok a... mi ez? Jolonyai Svagetta. Igen, nem a Jolognai. Jolognai Svagetta. Igen, és Jolózsef Attila is büszke lenne rám. Tulajdonképpen én azt mondanám, hogy úgy alapvetően Minecraft videókkal kezdtem el, aztán a Minecraft meguntam. Aztán ott is fejeztem be. Ott is fejeztem. Nem, a Minecraftot meguntam, és tulajdonképpen ezzel nagyjából ugye elkezdődött egy ilyen gameplay-es. Én az a gameplay-es vagyok, aki úgy vannak végigjátszás sorozatai, hogy soha egyetlen egy végigjátszás, vagy soha egyetlen egy játékot nem játszott végig gyakorlatilag. Jó, nekem is így van, hogy a Port 6-ig elment, és azóta várják, tudod. Igen, igen. És na mindegy, szóval aztán a gameplay-ek mentek egy ideig, próbálkoztam vlogokkal is, azok mondjuk egész népszerűek voltak, de azt a stílust valamiért úgy nem érzem magaménak, hogy beszéljek úgy a semmiről. Tehát nekem ez így nem, hogy csak így ott beszélek és ott vagyok, én ehhez már idősebb vagyok szerintem. És aztán több dolog történt, kevesebb idő, stb. Ebből a YouTube-ozásból ugye Alexen és Goodlike-on kívül senki nem tud megélni, de ők milliókat keresnek. Igen, de egyébként nem értem, hogy miért nem csinálod. Én megmondtam neked, hogy havi két videó, amiben elmondod, hogy mekkora király vagyok én, és 2 milliót mondtam? Vagy 2 videót? 2 milliót. Akkor havi két videó, amiben elmondod, hogy mekkora király vagyok én, és nyugodtan elkérdeztőlem 3 millió forintot havonta. Szóval igazából most 1/40 része a fizetésemnek nem okoz gondot, de... Jó, megbeszéltük. Megbeszéltük. Na mindegy, és alapesetben aztán most már csak podcastek vannak. Többnyire, most ezt a csakot idézőjelbe teszem, de amihez van kedvem, azt csinálom, nem erőltetem túl, mert nincsenek terveim igazán, komolyabb terveim a csatornával, úgyhogy körülbelül ennyi. Más nincsen. És iratkozzatok fel a csatornájára. És egyébként, Alex, neked hány feliratkozód van? Ja, tényleg. Most nem tudom. Körülbelül. De már is megnézem. És mikor kezdted? Én 2006-ban nyílt meg a csatorna, és körülbelül 2 évvel ezelőtt kezdtem el komolyabban foglalkozni vele, és körülbelül... Hát egy olyan fél, majdnem 3/4 éve tart ez a fetnerdös típus, és a fetnerdös típusnál ugrott meg, úgy 10 000-ről mondjuk 40 000-re, most az utóbbi hónapban volt 10 000, tehát most 55 500-nál tartok egyébként. Én akkor azt mondod, hogy 2 év alatt 55 500? 2 év alatt 45 000-re jött, tehát kb. 10 000 volt, hát nem is 2 év alatt? Fuha. Nem volt ez 2 év, én azért azt nem érzem. Volt, ez körülbelül 1 vagy maximum másfél év volt. Ja, ez én is inkább 000. Úgy gondolom. Tehát mert annó Minecraftoztam én, is úgy kezdtem el egyébként. De én azt kérdezem, hogy a... Tök mindegy, hogy a Fat Nerd, vagy a régi most videó, 55 500 van neki. De hogy... Amikor elkezdtél videó, amikor az első videód megjelent a YouTube-on, és utána folyamatosan mentek föl, azóta, az mikor volt? Az 2000... 8 vagy 6, 6 vagy 8, nem tudom, pont mindjárt megnézem. Az 2000, hát már ez az új YouTube kinézet, hát megőrít. 2006. november 23-án regisztráltam, és az első videóm rá egy hétre jöhetett, amit az iskolában csináltunk, és a Zsotyó barátunk annyit mondott rajta, amit a telefonunkkal vettünk fel, de még akkor nem nagyon voltak videós telefonok, egy valakinek volt, aztán azzal felvettük nyilván 120-szor, 120-asba, hogy én egy jól lakott Ravis vagyok, ez volt a videóm. Akármennyire hihetetlen kellene, nem hagytam meg őket, és csak privátba rakoskodtam volna, de letöröltem. De egy körülbelül ma egy másfél évvel, tehát egy másfél éve foglalkozok ezzel komolyan, tehát hogyha másfél évvel megcsináltam volna a csatornámat, akkor lenne az, hogy azt mondom, hogy azóta videózom. Uh-huh. Mondjuk egy vagy másfél. Én december 20-án volt, 3 éve, hogy videózom, most 55 ezer feliratkozón van, és ja. És ja, tényleg hány videónk van, azt nem mondtuk el. Nekem, kérlek szépen. Azért az egy érdekes szám. Nekem. Hol is látom? Várj. Hát annó ki volt. 426, te jóságos ég. Majdnem 500 videón van. Ez hol van kiírva, gyerekek? Belemész a My Videos, az Uploads-ba, és ott van fölül, hogy Uploads, és mellette van egy szürke kis szám. Video Managerben? Jap. Video Manager. 242. Wow! Hát igazából ahhoz képest, hogy úgy érzem, hogy kb. 50 videón van, amit meg tudok nevezni, a 250 a sok. Sok, hát most ezen a 426-on én baromira meglepődtem. Hát te igen, te meg főleg mondjuk azért a sok Minecraft azért kitett egy pár százat, tehát szerintem. Nem annyira. Nem, inkább ilyen ezek a végigjátszások. Iszonyat sokát. Amiknek egyiknek sincs vége. Sincs végéje. Olyan, mint a legtöbb végigjátszás sorozat. Elkezdések, mondjuk így. Éppként csak hogy lezárjuk. Most, na. Pontos nevet tudok mondani. A legelső ilyen videóm, ahonnan ugye beindult nekem a YouTube-ozás, az mondom mikor volt. Az ahonnan ez az egész elindult, ezt én nem is tudtam, hogy innen indult el, basszus. Az a rolli tojás... Igen, pénisz. Pénisz, rolli tojás pénisz, volt, amit már megnéztek ugye 200 ezeren, ugye amikor a Rolli nevezetű tojás rút készítő sütőt vagy terméket leparodizáltam, és ugye úgy domáltam, mintha én lennék a faszi, aki mondja, hogy mit is ez a party fantasztik, tudod? És az volt az első olyan videó, amit rögtön megnéztek 200 ezeren, azt tudom, van is kim volt, ugye? Még pár tuf-tuf oldalon is, szóval... Igen, megtaláltuk a múltkor egy pornó oldalon, akármennyire is hihetetlen, én megtaláltuk. Nem tudom, már ki mutatta meg. Na, ha valami... te találtad meg magadtól, hogy nem kell ez a kamudummal, te nézted ott. Megnéztem, hogy honnan klikkeltek rá a legtöbben a videómra, és ott voltak a honlapok, és akkor nyilván az asztalon volt az első, mentem lejjebb is valami villancs.vt, vagy... És akkor megnéztem, hogy mi az, és akkor rögtön kiért, hogy 18 éven aluljaknak, nem? És akkor rámentem, és volt egy olyan szekció, hogy valami... Vicces videók, nem? Vicces, nem, hát igen, ez volt csak gondolom durvábban kiírva. És itt tekertem lefelé, mondom, meg kell találnom a videót, és ott volt, mert ugye pénisz, és így aztán a pornós hülyeségek között a pénisz, ugye. És ott nagyon sokan megnézték az a poén egyébként. Tehát, hogy honnan is fejt, Alexovicsot, egy pornó oldalról. Igen, de senki nem meri bevallani, ez aztán előtte, még azelőtt volt egy Balázsó paródiám, ami nagyon durván sokan nézték meg, bár szerintem az egyik legrosszabb videóm. Az mondom, mikor volt. Hát az nagyon régen, hogy biztos, hogy tudok tekenni, de amint elkezdődött a Ned baromság, az szerintem a vlog 14 évesen menő vagyok volt már az első, ami nagyon el volt cseszve, tehát ilyen nagyon, nagyon idiótaság volt az egész, és az 2013 volt, hallod? Nincs egy éve akkor. Na, hát viszont figyelj. És hát pont most lesz egy éve. A podcastet szerintem zárjuk le, mert ez csak nekünk jelent igazából valamit. Tehát hát csak már annyira be akartam nézni, hogy hol is kezdődött ez a baromság. Egyébként még annyit akartam, mert hogy kimaradtam, de hogy én 2012. novemberre óta akkor kezdtem videózni. Van 448 nyilvános videóm, és egyébként pedig 951 feltöltött videóm. És 108.218-ra jött volna. Az igen. Azért most az azt nézem, hogy aki egyébként akarja tudni, hogy mit csinálok én, most én ezen gondolkodtam, akkor, tehát hogyha most meg kéne nevezed egy videót, hogy mit csinálsz te, igen? És egy darab videót, hogy megnézik, szerintem én a Alex Zenél Metal videót raknám ki, vagy pedig ugye a mindenki nagy kedvencét, a mustárosat, aminek nem tudom az eredeti nevét, vagy mindjárt megnézem, az pedig az Alex és a mustár, ennyi a címe, nem tudtam, hogy ilyen egyszerű. Azt már látták 120 ezeren, úristen! Az Alex és a mustárt, és ugye az Alex Zenél Metal, ez a kettő, ami igazán elmondja, hogy mit csinálok egyébként. Szerintem. Meg még persze az ez mi ezbe bele lehet nézni. Nektek? Amit kiraknék? Nem, hogyha most meg kéne nevezned egy vagy két videódat, amelyik azt describe-olna, ami hogy van magyarul, azt mutatná be, hogy ki vagy te. Hát a podcast epizód 2, hát azon a mai napig, ha rossz kedvem van, megnézem. Igen, hát az a sírva fakadás. Epizód lett. És talán azt hiszem, hogy egy PD videót tolnék ki, azt gondolom. Azok is nagyon jók, kell, hogy abba hagytuk egyébként, még lehetne majd csinálni. Még lehetne csinálni, sem eddig nem tart egyébként, csak rá kéne vennünk magunkat, hogy úgy üljünk le együtt játszani, hogy közben fel is vesszük. Igen. Egyébként igen. Ennyi múlik. Mert mostanában csak, nem titok, mostanában csak cségózunk, tehát... Igen. Igen. Meg én még tífezni szoktam néha alkalmattán. Ja, meg a hogyan ne írj levelet hatféleképpen, azt még lehet kiraknám. Az az baj, hogyha kirakod, hogy... Hogy nem az a csatornám, igen. Nem csak azt, hogy nem az a csatornám, szóval én megmutattam egy barátomnak, és ő nem tudja, hogy te ki vagy, és úgy nem élvezhető, hogyha nem tudja, hogy ki vagy. Uh-huh. Ja, az igaz. Ott már ismerni kell téged. Én ezt a videót, tudom, hogy láttam, de ez melyik videó volt, ez a négy levelet? Hát ilyen amikor fekete-fehér volt, és ilyen 1900-as évekbeli zene ment, de ez a... És ez miért nem folytattad egyébként? Hát ez csak egy ilyen felhúzta magam a leveleken, aztán csináltam egy videót. De neked egyébként ez a fajta vlogozás, ez nagyon jól áll. Melyik? Csak aztán nem folytattad. Hát mint például az a leveles. Ja. Na, visszatérve a témára. Ne térjünk vissza a témára, mert le kell zárnom a műsort. Nem, most már csak tényleg annyit akarok elmondani, mert ugye találgattunk itt a számokkal, meg mit tudom én. Körülbelül nincs egy éve, hogy elértem az 50 ezret. Nincs egy évben benne. Körülbelül júliusban lesz egy éve. Hogy a nulláról az 50 ezerbe jött. Az kemény. Tehát majd júliusban megnézem, hogy hány feliratkozom lesz, és az lesz az a szám, amit egy teljes év alatt elértem. Ja, a játék evolúciót raknám ki. Bár a játék evolúciót már máshogy csinálnám meg. Azt 50 ezerre látták eddig. Az is egyébként be volt promózva, azt nagyon sokáig promózol azt a videót, arra vártam. A játék evolúcióra? Ha? Na jó, de ez már itt senkit nem érdekel, csak minket, úgyhogy kösz, hogy itt voltatok ezen a podcast-en, hát mármint aki itt volt. Bocsánat, azoktól a videósoktól, akit kihagytunk, én most nem jut eszembe senki. Hát most csak akik random eszünkbe jutottak, ez semmiféle ranglista vagy ilyesmi, ez csak nekünk, akik most éppen eszünkbe jutottak. Ettől függetlenül biztos, hogy rengeteg videós van, még akit nem említettünk, meg akinek most a homlokunkra csapnánk, hogy tényleg, de hát az ember ilyen saját kis világa van, abba él. Úgyhogy ennyi. Kösz, hogy itt voltatok, szavaztok! Sziasztok!